أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن الكريم في ابتداء کی تعوذ و السنت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاطوا رحمه الله تعالى قاطوا ابن ابي رباح هغه چې کوم دنو د وجوب قائل نه او جمهور ائما هغه د سنتیت قائل دي چې دا ویل سنت دي. سورۃ النحل دعا کم سل نمبر آیات کی فرمائی وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ چِكَلَ قُرْآن لُولِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الشَّيْطَانَ فَنَعُ وَرَى فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَالْفَاظُ کی اجازت شتره دا لفظ وَعِلُمْ جَعِزْ دِي چه قرآن حکم کرده فَاسْتَعِذْ دا سه وَعِلُمْ جَعِزْ دِي چه استعیذو بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورة اعراف کی انہو سمیع علیم راغلو دا سی ویلوم جائز دی چی فاستعیذ باللہ استعیذو باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دا ویلوم جائز دی اولا تکے چھدے ناغد اعوذ باللہ دے یودا چھ پیغمبر علیہ السلام تے ویلو قل اعوذ. موسیٰ علیہ السلام ویلو اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین. اعوذ اٹھکے دا اولاد دا استعیذنا لگا پیغمبر چی کم جائے انا مختلی دا نو اعوذ لفظ ویلے دے دا اعوذ قرآن کی راغلے دے نو فاستعیذ پناء او انیسا او پناء او قوارا دا امارو مانا نوی اعوذو فاستعیذ باللہ فاستعیذ پتائبانی اعوذو کی دا نور باللہ من الشیطان الرجیم اخشو نو اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم. کپا یوز قرآن کے ندر آگلے اعوذو امر آگلے دے و باللہ من الشیطان الرجیم امر آگلے دے دا قرآن کریم نو معلومشی. حافظ ابن قیم اغوی چه اعوذو اولار دا استعیذونا ذکا چه دا استعیذ امر فاستعیذ دا مده ده امر امتصال چه ده اغاو پا اغوز و راضی پا استعیز و نرازی پا استعیز و بعدی امر امتصال نرازی دا اللہ امر منلی پا استعیز باللہ نا امر منی نچه منی رو اغوز و آیا ذکا اللہ وی پناہ طلب کا پناہ اونیوا نو شت بیاوائی چیز پناہ طلب کوما ادا تا عمر ندے منلے عمر بنل دانی چیتا اللہ فاتور مندہ کی ورپا کی ادرے گی چی اعوذ باللہ ذکا استعاذہ غیر دے عیازینا اغوائی چا اللہ رب و عزت وی استغفرو آتاوی چی استغفرو نو دا امتصال نامر دے دا دیا مرو منو وچی استعیزی وی آتاوی چی استعیزو نو دا دیا مر ندے منو لے ندی وجنا پیغمبر تووی چی پنا نیوی نو قل اعوذو اعوذو آیا ذکر طلب دے استعاذی طلب دے عیاذی غیر دے عیاذینا او طلب دے مغفرت عین مغفرت تے نو قلتا استغفرو عمر دے او دلتا ندے نو اعوذو لفظ دا اولا دے اولا سیغا جائز دا نور اموی تو اولا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعوی و مقصد اعوذ باللہ اغدا طلب چکبدنو دے استعاذی دا اللہ تعالیٰ نا طلب دے استعاذی دا اللہ رب العزتنا چھ پناہ ورکون کے امن ورکون کے دا ہر قسم شروننا یواد اللہ رے بل سوکو دا شروننا امن ورکون کے نشتا دا شروننا امن ورکون کے او پنا ور کوم کې یو کی आवाज الله تعالی دی هغه مشرکان چې هغه ور شرونو د دفقولو د پاره د الله نه راو پر شکر مدد کول دا غي په غلطه نظریه ارادو کو لکه ځنی وو اغیبا دا پیریانو نا مدد گفتو اغا صورت جن کی وئی فانہو کانا رجال من الانس یعوذونا برجال من الجن ازادوهم راقان سکسانو نارینا دا انسانانو نا چبنا بے گفتلا پنور کسانو باندی دے پیریانو ناغینو دے پناہو مختلع و طلب کولوی ناغ سورت جن آیت نمبر چیش وگم نمبر آیت وانناو کانا رجال من الانس یعوذونا برجال من الجن فزادو رمرا قام نا پناہ ورکون کے لطول شرورنا اللہ نے شاو ابو سارا زیارت فاکیو تارلا چیزی ساتن کے دا زیارت والا ہے کالب اے اوکے ورکاو چیزیار زمان غوئے نرار گڑی زن خلق وی آغای بتاوی زنو کے نالان علاوہ دا بلچانوں لکی پا جبرائیل میکائیل دردائیل ازرائیل دا نمونه لیکی دا بتاویس کی لیکل حرام دیو وائل زنو خلقو موکلان راو یستل پیدا موکلان دی ویایت القرصه سر موکلان دی کلکائیل لیو دردائیل لیو او بیا غضب دانی چه داغ موکلانی صورت فیل کی وردن نکڑو علم تارا کیف فعل ربو که بیا صحاب الفیل و اوحا الى کلکائیل مارا یاد تارا دیو موکل نم ذکر گئی دا چه کمدنو دا موکلانو دا سوچ و نظریہ دا غلط دا اعوذ باللہ مناور قوم کې د شرورونو نه आवाज الله دی موکلان تر پیریانو نه نشي خلاصواله د جادو نه نشي خلاصواله د شرورونو نه بچ قوم کې یکي आवाज الله تعالی دی بل څوک د شر نه بچ قوم کې نشتا زنی مچور تپوسو کی دینا ورطوی را پاپای احتلام دیر کی گی ورطوی چیو دکی گی پا نامه بانده یا عمر لکا پا گوتا بانده یا عمر لکا پا کاغذ نا پا گوتا بی بیا بدل شیطان خوالا نرازی احتلام بنده کی گی نا یا عمر دا لکل چه کم دن سنگه دی دا خطور شر نظان بچکای دی احتلام دی شر نا دا عمر پا واسطه باننی دا حرام دی دا رنگی سو کلی کی اللہ و سمدی محمد و مددی ویدار شیر تاویز دی او حق حق حق شمشیر شمشیر شمشیر دا بتاویز کی او بساخ کی لگی دا لیکل چې کندنو حرام دي د مارانو د ادمونه او د مارانو د مارانو د نیولو د ادمونه دا چې څوک یې ته تاسو کا وای دا مراته وایا به وای کلام د خدای کې اثر دی بس بس پاتې خو ما بس لا سور وای ته ما کله وای ته څه شپاتې خپتې زو وای ته لا سور وای چې وځه ته دا شرکی دمی او هغه سره پیریان تابیوی شیطانان هغه شرکی د مشرک کی هغه شیطانان بیا د مار په باندې هغه بیا لاس نه نه کی تاک نه چي نه چي د شیطان او د مار له مناسبت ته دې بیا دې کمندنو هغه دم نه وي هغه سنسکرت گیتی گیتو فدرخذ خدای فدرخذ رسول خدای فدرخذ سرور وارو یارانو فدرخذ عدرجی بابا فدرخذ ساخی و سلطان دا لوی گیت تیراسی نو آغا وی بیان آرمانان نیوی و ماران نیوی دا سنور دی دستان سکرت گیتو ندی دا حرام نیویل مار نیولو دسا جتی چه مار نیوی تو نبی علیہ السلام کوئی ما سالمناهم مظهارمناهم چه زمان مارانو سر دکم ارز نجاگر ارز نجاگر ارز نجاگر ارز سرمو صلح ندکری او نبی علیہ السلام وی اقتلو فی الحل والحرم حل کے ام وجنی او پا حرم کے ام وجن نمار سر پاکی بوتل کے بندولو تا ساجت تے او نیولو تا ساجت تے خدرست تے اوبا سکنا او دا علاج دپارا زائلی علاجون همشتا دوایان همشتا او شرعی دم همشتا کپی خوش و خواه یعنی مریگی برو اللہ دی او بخی دست خبره دا چه تبا چه کمدنو مشرکی گی لگا تا مشرکی دل بکی دکم دین آل چه عبداللہ مرشی ودا نلخا چه تیری ترام جوانده چه ضرورت تیر چې تیری ترام جوانده، اندو جوانده، اسو ضرورت دی. عبدالله مرشا کنا سبا عقیده بانده مرشا دا غلط دا منن دا چه کمدنو اشوال حرام دی دا گیتو نی بگی دا شیطان نبگی مدد گفتلی او یا موکلانی دا لیکل یا جبرائیل یا ازرائیل یا محمد دا ټول چې کمدنو دا حرام دی اعوذو پناه غواړم چې کمزنو په الله سره دا مقصد دې استعاذې دا اعوذ بالله مقصد داوا داوا چې دا هر قسم شرورو نه پناه ورکوم کې الله دې بل څوک د شرورو نه امن نشي ورکولای امن نشي ورکولای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې کلمې ډېر فواید دي بغیر د قران کریم د تلاوت نه هم او د تلاوت په ټیم کې هم د استعاذې ډېر فواید دي بغیر د قران کریم د لستلو نه هم لکه معوذتین وای قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا رب اعوذ بك من الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون دا چې کمنن وای یا نور استعاذه کلمات حدیثو کې راغلي دي بغیر د قران کریم نه په نور جوان کې دې د وایلو ډیر فواید دي یو फायदा اغه دې اقرار د عجز د خپل ځان چې زه عجز یم زه له شر نه ځان نشم بچ کولای زه که یو شر پیژنم نه معلوم راته نه دی او بل قدرت راکې نشته چې ځان نه واړو نو ځان او عجز باندې اعتراف دی چه زان کمزور حسابو ما من عرف نفسهو فقد عرف ربهو او اقرار ده بقدرت ده باری تعالی چه اللہ و تعالی تشرون معلوم امنی او ما ته بچکوله مشی ما ته کمزورو بچکوله مشی دویم داده چه دا تعوض چه ده او ایجس پل دادا اللہ دا معرفت اولانے قدم دے دا حصول دا معرفت الہی چھا اللہ پی جنے اولانے قدم پل ایجس دے پل ایجس دے نو اعوذ سرا انسان دا پل عجزہ اقرار کی او دا اللہ دا قدرت اقرار کی دویم چه کمدنو دویما فائده داده چه دو مقام وی یو فرار وی او بل قرار وی دو دشمن نا تختیدل گواری او دوست واکی او دریدل گواری نو شیطان دشمن دی داغن او تختا او الله دوست دی نو الله خوا کې ودرېږ نو اعوذ دا فرار شو او بالله قرار شو درېمه دا ده درېمه فایده د انسان دو دشمنان دي یو ښکاره دشمن دی او بل پټ دشمن دی ظاهری دشمن او باطنی دشمن دواړو سره د جنگ حکم دی چې جنگ وسره وکړه که دشمنانو سره جنگ وکړه سورۃ توبه کې وایي قاتل الذین لا یؤمنون بالله فلا بالیوم الآخر ظاهری دشمن سره د دشمن سره چې کمزره د جنگ حکم دی باطنی دشمن سره د دشمنای حکم دی ان شیطان لکم عدون فاتخذوه عدوا شیطان سره دشمنی وکي د باطنی دشمن د پټ دشمن شر چې دی او ضرر نو هغه زیات دی د ظاهری نه د ظاهری دشمن ضرر دومره نه دی که کافر ووجلې نو شهید شوي که ژوندی سرالې نو غازي شوي او که شیطان ووجلې نو مردارې شیطان سره د مقابله بایلا نو گمراه شوی و مفتون شوی لا ملعون شوی کافر سره جنگیده و مرشن و شهید شوی او شیطان و وجلی نو توریز شوی رجیم شوی دی وجه نا عوضو آیا شالله ده باطنی شیطان نو ساتی بلا دادا که شیطان خپل بابا قصه یاده که شیطان دی بابا ته ویلو چې زه ستاسو خیر خواهیم فقاسم اوما اینی لکم آل من الناسهین آغا ته ویلو ناسته خیما او ویکل سو او تا سره خود دشمنه اعلان کرده د دشمنه اعلان کړه نو تاسو را بس کی لا ثان کنا ذریته الا قليلا په دشمن اولاد له ولمون دوه واسم په دیو جنا شیطان نه پناه غواړه بل फायदा دا چې الله تعالی په گاوند عاصی او ده عیسیان نرزا کیگی از شیطان نا فناو با چه اللہ ریتی نبچ کی بلا فائده داده تفسیری عزیزی کی شاہ صاحب رحمه اللہ ذکر کی شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی کی ذکر کئی شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب زیہ دے قاعدہ تفسیر لکلل فتح العزیز فارسائی کی دے فارسائی کی دے دو جلدہ کی دے ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل ارمان چی دا تفسیر پورا شر دے نمون بلدی رو تفسیرونو زکتولو نخلاسو آقا دا یوانیم سپارا رو دا او دو سپاری رو سنائی خده فارسائی که جو چالا فارسی ورزی نو فارسی خوخوان که اردو دا ترجمه شده ده تفسیر عزیزی بنون بانی سلور جل لگه ده کتل یو داری چه ساره ده شاه ولی الله نو اسه ده زوه ده لکه فلسفی انداز بگی دیر ده و دوه مدادا چه اغا اردو والا چه کم ترجمه کرده ده نو اغام بس زان خلاص کرده ده زان اداز خلاص کرده ده چه ٹکی پی ٹکی کرده ده ترجمه حرفیه کرده ده نو لکه مخ کی مفکی رستو رستو بس اک کشان جسنگ فارسی در نواغ کشان تی اردو ترارو لیدا نو قتل لگ جوورتیا غواری لگ خب توجو بے گوری لکا یو مخ چی سنور پینزه زلیو گوری نو مطلب باتی رو باسی لکا زر زن دا پارا یادو مستازو ماشاءاللہ لکم تازو پا یو نظر سنا چی کم دنو اخس کوئی اگا زن لخبر دا لکا دا زر زن خبر کوما چې زما په شانتنا لایق وګونتکی نو دا سه مهنت په غواړی دي نه تاسو خو ماشاءالله وساو صرف قتل د جلر نو ته وګورئ ما خاص کول شي خاجي نو تفسیر عزیزی کې شاه صاحب رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې گویا کې الله رب العزت بنده ته وایي الله تعالی او بنده ته وایي چې بنده ستا یو باغ ما تعالی جوړ کړی ما تعالی څه کړی باغ جوړ کړی باغ باغ مې جنت نه عام دې جوړ کړی او ستا دشمن مې ستا د راتلو نه مخکې دا غې نه ویستو اخرج منها مذموما مدحورا وزر ستا دشمن می ستا د باغ نه ستا د راتلو مخکې مخکې سکو ویستو که تا سره زما یو باغ دی ستا زړه چې دی نو دا زما باغ دی قلب چې دی دا د الله د مینې باغ دی په دې کې د الله محبت راځي د الله انس راځي د الله رضا راځي دا زړه زما د مینې باغ دی دا به ډېره بې انصافي وي چې زما په باغ کې زما دشمن ډېره وي زما په باغ کې زما دشمن ډېره وي چې ما ستا د باغ نه ستا دشمنونه یستو زما د باغ نه زما دشمن وباسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا اعوذ بالله وایا چې د الله تعالی د باغ نه د الله تعالی دشمن ووزی د الله رب العزت دشمن ووزی نورم ډیر فواید دي چې اون سره حدیث کې راځي سار لزلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی او ما خام لزلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی او اللہ رب العزت دا شیطانان دا شر نبچ کئی دا شیطانان دا شر نبچ کئی سارون تا اعلان کئی دا شیطان دا دشمنائی او ما خام جا کمدنوم اعلان کئی د شیطان د دشمنای الله رب العزت پر بچی کنه دویم فواید دي دي استیازی اعوذ بالله فواید د قران کریم د تلاوت په وخت کې یو فائدہ ده چې دا استیازه چې دا مذاکر غلبان او طهاره اللسان دا د جبې او دستې هغه قران کریم لا درا غشتو د پاره ظاهري او دست په کار دی نو چې اوس لولې دا جبې چې دا صدا کلا کلا په غلط خبرو باندې په غیبت او په چغلو او غیره باندې دا ګندشي اعوذ بالله وایي چې دا جبې پاک شي نو پاک قرآن با پی ہوا ہے پاک قرآن با پی جکندن ہوا ہے یو صلاة ظاہری دے اور دویم صلاة حقیقی باطنی دے صلاة ظاہری مزلہ و دست پکارو زب شانتی حقیقی صلاة ذکر دے دا قرآن تلاوت دے دیلو مو دست پکار دے ناغا تعوز شو تعوز بالله وایا دوی مدادا چه قرآن کریم در روحانی بیمارو علاج دی در روحانی بیمارو علاج دی وسواسو ار سنگ چیوین داغی علاج قرآن کریم دی اعوذ بالله وایا چه شیطان دا وسوسه لوری شي او هغه دوایی د خالی ځای سره برابر شي چې تاثیر وکړي یعنی چې دا هغه دوایی مقابل په زړه کې نه وي د دوایی چې کوم څه دی مقابل دی چې هغه په زړه کې نه وي شاوز بالله وای چې غلری شي دا دوایی به صحیح ځای لاړ شي او اثر به وکړي. درېمه دا ده چې قرآن کریم اصل د هدایت دی او د علم. قرآن کریم ماده ده او اصل دی د علم او د هدایت. د علم او د هدایت لکه باران سره زرغونه کېږي بوټي را زرغونېږي. نو قرآن سره په زړه کې هدایت او علم را زرغونېږي. نو لکه اور چې فصل سیزي په دغه رنګې شیطان دا هدایت سیزي. لکه اور چې فصل سیزي په دغه شان دې شیطان چې دی په دې لا هدایت سوځي. اعوذ بالله وایا چې شیطان دا هدایت نه سوځي دا غې نه بچ شي. درېمه فائده دا ده قرآن کریم اوریدو له ملائک راځي او شیطان ضد د فرشتو دی. دواړه جمع کېږي نه. اعوذ بالله وایه چې شیطان تښتي. اعوذ بالله وایه چې قرآن کریم نمخ کی چې شیطان تښتي. بله فائده دا ده چې د ناستې په ټایم کې انسان خپل عاجزی ښکاره کړه چې الله جهلم یو شر دی ناپوهي یو شر دی. نو ما به قرآن پویا کړه اعوذ الجهل نه پناه غواړم. نو بنده ځان الله ته حواله کړو. دې ته تفویض ویل کېږي. تفویض چې ځان الله ته حواله کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به انسان زړه چې دی او د مؤمن زړه نو دا ډېر اشرف دی. ډېر اشرف دی. د دې خبرې الله تخیجي الیه اصفد الکلم الطیب. نو رکاوټونه ختم کا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا فائده دارا چاوز بالله جوال وزاتا اعلانو کو شراروان چه دن را قرآن مجید دی. لکا عوز بالله خصوصیت دا قرآن دی. بخاری شریف لولی دارنگی مشکات بارتوائی دارنگی لفضل اعمال تعلیم کئی عوز بالله بوتنوائی صرف بسم الله الرحمن الرحیم بوای. اعوذ بالله ذو قرآن خصوصیت تے. آج اعوذ بالله اول نداتا اعلانو کچھ قرآن واما وارپسی با تکندنو کنزلی نکای چھے سیاسی بیان شروع کئی اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو خبر واو رئی آیات مایات بکی نہیں یو خبر واو رئی دا دې کوم دنو اعلان دې دې خبرې چې قران کریم را روان دي. دا فواید دي د قران کریم د رسولو نو مخکي نور هم دې په موږ ته دا راتل نو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا غوارم په الله تعالی سره. اعوذ د دې غټه زمانی دي. یو معنی دا التجئو پنانی ول لکه یو سوی پسی سپی شوی بی سپی وار پسی شوی او دیتی نوونی توخی جی او یادی نتی کم نمیلو داغ شاتشی دا دیوال شاتشی زانتی پتکی ندر وونی پناونی ولا او دیوال نسو شو پناشو داغ سپینا. نو شیطان یو سپی دی او که منگا مسلط دی منگ پس را روان دی. نو منگا اللہ فاتح تکتو اللہ فاکتی زان بچ کرو. زکر سپینه چه زان بچکه نو پا منده چه زان نشه بچکه ولی خلق چه سوک تیز دی وی ده پلانکی پخ پکی ده سپی اوڈو که ده بای آغاوی تیز روانی ده سپی دیر تیز روانی ده سپینه پا منده نه بچکه گی رغینه ده بچکه دو طریقه داده چه ده سپی مالک پاته بسه شی ورشی چه ده سپی مالک پاته ورشی ویاو سپیتا تا لکه شلپی لگا لکه ویاو تا شلپی دیو جن مولانا رومی ذکر گئی پیگر این آیت ادبوت باما مقیم که بود بیم آدوز دیلائیم گر آزار آزام باشد هر قدم تو بمائی نیست باشد هیچرم مولانا رومی مناجات کیوں گد مناجات دے آغب کی ذکر گئی وی اللہ وی صد آزار آدام و دان استے خدا ما چمر غانے آریسا بینوا صد آزار آدام و دان استے خدا فلکونو باندے دامو ردی او فلکونو باندے دانے رات خوری کردی او ما چمر غانے آریسا بینوا او منگ دا سیو لکو کی مارغان زمان نفس دو گناہونو تکے دے او سم او کے دے ور بسے منڈے ہوئی او شیطان را تا چالو نو خواره کری دی نو گر اینا یتت بود با ما مقیم که بود بیم آدوز دیلائیم اے اللہ کستا میں ربانی را سروی نو که بود بیم آدوز دیلائیم بیاد آغا شیطان رزیل چال من سر سکولے نشی گر ہزار آدام باشد ہر قدم تو بمائی نیست باشد ایچغم کپار قدم را تا زرگون دامون خوار کری و تو بمائی نیست باشد ایچغم چه ترا سره اللہ نو سپروانیشتا بیا سپروانیشتا نو ده شیطان نپناکه زن زن تینا بچکه نو اعوذو قل تجئو دوی مدادا چه دا اعوذو دوی ممانا دا التا سیخو زو جوخته گما پا اللہ پوری کم سی سره چه سره پنا نیوی آغی سره سره سکی گی جوختی گی آغی سره یوزای کی گی دیوال سره پنا نیوی نو جوخشی دستن شاعتا کی گی نو آغی سره جوخشی نو التا سیخو التصفوا بسم الله التصفوا بالله من الشيطان الرجيم زجوختيكم بالله پوری من الشيطان الرجيم ذان بچكم من الشيطان رجل شوینا اعوذ غي عذاب شر نذان بچکولو توئی اعوذ فنا غفتون کے بندہ دے متکلم اعوذو اعوذو فنا ورکون کے صرف اللہ دے باللہ ظاہر کے دے جائے کہ آداد دا حصر نشتا باللہ اعوذو یا اعوذ باللہ لا بغیرہی دا ظاہر کی نشتا سالم قرآن کریم کی دبل چانا پناہ بختل ندی را دلی چه بل سو تم پناہ ورکولشی او بل قرآن کریم کی چه ده غیر نه امن بختل پا غیرت کرده انو کانا رجال من الانس یعوزونا برجال من الجن او بل لا مقام چه ده خدا دا مده او دا صفت ته او که پنا بل سو کم ورکولشی بیا دا اللہ مقام نمالومی گی او پنا ورکول دا دا اللہ صفت ته بل سو امن او پنا نشی ورکولے اعوذ باللہ پنا نیوم پا اللہ پورے زان بچکم پا اللہ باندے او پلا ورکون کے یکی آواز اللہ دے نا نه پیریان نه موکلان نه قبرونو والا نه جانډي او نه چې کمدنو خازي او نم نه چې کمدنو زري چې ترې نه د قربانۍ ښکر شاغر حواله او په قربانۍ ولاګای او یا زړه چې ترا او هغه چې کمدنو ګاډي ته ځلنده کی پیدا ما د نظر د شر نه بچ کی یا کنجه کر حواله او دا چې کمدنو ماشوم لغاړې تواچای یا تور تار ګوت تواچای پیدا مې د ګچړو نه بچ کی او یا تور تار هغه سر تواچای پیدا د سبې ګټه او دا مې د سبې نه بچ کی دا مې سبې نه بچ کی نا پنا ورکون کې سوق ته الله تعالی دې فنا الله تعالی ورکی بل سو پنا نه ورکی د دی وجه نبی علیہ السلام فرمایل اتمائم واسته ویلا تو شرکون تمائم او ته ویلا دا شرک ته دا الله تعالی د نوم نه علاوه شکم تعویذونه او کمی ټولکی وغیرہ کیږي د الله د نوم نه علاوه دا غټول تمایم دی او تیویلی دی هغې ته نبی علیہ السلام شرک وی او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل من علق شیئا وکل الیه چا چې کم یو شی ځوان کړ هغې ته حواله شو چا چې شیطان نوم ځوان کړ هغه ته حواله شو دا الله سره صدار جوړولو شاید چې کمدنو زړه چې تر ځوان نکړه هغه ته حواله شو شاید نظر د پاره په پټي کې تور جنډه ولګولا یا سره جنډه ولګولا هغه ته حواله شو دا شرور نه بچ کول نشي کولای د شر نه بچ کوونکې الله دې صرف او صرف الله تعالی دې بالله اوس کوم سیز دې دا غین ازان بچ کول شي هغه ډیر سيزونه دي دا هر شر نه سړی ځان بچ کوي دا الله په مدد باندې دا هر شر نه سړی ځان بچ کوي دا الله تعالی په مدد باندې شرونه دو قسمه وو قران کریم کې هم چې دا پانا مختلف شوی دا دو قسم شرونو نا پناه مختل شوی ده یو ظاهری شرونه دی شاغخ کاری تاکا موسیٰ علیه صلاة و سلام فرمایل سورة مومن کی وی اینی اوستو بی ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ظالم افسر نا او ظالم باچا د شر نه پناه غواړه سورۃ المؤمن آیت نمبر 27 وشتم فقال موسی انی اوستو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب دا ظاهری شر ښکارېدو دارنګي سورۃ دخان سورة دخان آیت نمبر 20 شلم نمبر آیت وَإِنِّي أُوصِيكَ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي زَفَنَا غَوَالَمْ زَان بَجْكُمَا تَخْبَدْ رَبَّ مَدَدْ بَانِي أُسْتَاسُ بَرَبِّ سَنَا مِنْ أَن تَرْجُمُونِي تاج تاسو ما پکانو باندې مولای تدې نظر بچ کوم دا ظاهری شرو دارنګه سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا شرو نخاري دا ظاهری شرونه دي. یا لکه مریم بی بی ویلو سورت مریم قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا ناغی پناہ مختلوا دا ظاہری شرنا دا ظاہری شرنا پناہ مختلوا انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا سورة مریم آیت نمبر 18 اطلس سمایات دویم نمبر شرون دی دویم قسم شرون مانوی دی چاک کاری نا اغا مانوی شرون دی باطنی شرون دی یعنی روحانی شرون دی شاغ روح لنقصان ورکی ایمان لنقصان ورکی یو بدن لنقصان ورکو او دویم روح لنقصان ورکی ایمان لنقصان ورکی دویم قسم آغا شروع ندی لگا سورة البقرة موسیٰ علیہ السلام دجال نپناغ اختلوا آیت نمبر 67 خوش بیتم قال اعوذ باللہ انا کونا من الجاہلین فنا وارم پا اللہ سرا چشم دینا پویونا اسنا پوی پرخکاری نا خدا نقصان دے دا ایمان نقصان دے دا روح نقصان دے انا کونا من الجاہلین چشم دینا پویونا یارک یوسف علیہ السلام بود علیہ نوح علیہ السلام ویلو سورۃ ہود سورۃ ہود آیت نمبر 47 وسلم قال رب انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بہ علم الله زان بچ کوم امن غواړم ستا په مدد دې خبرې نه اسالک مال صلیبی علم چې غواړم ستانه زه هغه چې تاسو کوم ستانه آئنده دا سباره کې چې مال په دلیل نیوی مال صلیبی علم یا لکه سورۃ یوسف سورة یوسف آیت نمبر 23 درشتن قال معاذ اللہ انہو ربی آسن مسوائے ویز زان ساتم دلی بدکار آئینا زنان وی زان ساتم تجم سترا بلی دلین زان ساتم لا معنوی شروع دی ایمان لنقصان ورکاو معاذ اللہ انہو ربی آسن مسوائے دارنگی سورة یوسف آیت نمبر 79 یوکمتی آئیم قال معاذ اللہ انہا خدا اللہ من وجدنا مطانا اندو انہا اذل ظالمون فنا غوارمون قدیبان دا اللہ تعالیٰ نا شیسار کمزو مگر آغسو جموند مداغ سر سامان پل هر چال سزانو ورکو دکا دا دینی نقصان دی غیر مجرم لسزا ورکو دارنگی سورت الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس شیطان خارینا او اسوسو شرخ کارینا داغین اپنا خوارم حدیث کے دیر شرون راغلی دی نبی علیہ السلام و سلام ویلو اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفع چا چکم علم فائدہ نور کئی داغین اپنا غوارم داغین نوسا تا وامن قلب اللہ اخشا کم زلچم اللہ نا نیری گی داغین اپنا غوارم زداز زلن نوسا تا یعنی زلکی میں یارا پیدا کا وامن دعا اللہ اسما کم دعا چه قبول نشی داغین آمن غوارم از استرلی ببیا شا اللہ وان امری وامن نفس اللہ اشبا دا سدیر شروع ندی حدیث کی اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم انی اعوذ بکا من جاد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء اللہم انی اعوذ بکا من شر لسانی ومن شر نفسی ومن شر لسانی ومن شر منی دا بلا شروع نبی حدیث کے لاغے تذکرہ راغلے را یا عورت نبی علیہ السلام و سلام دیر شروع نا ذکر کل او لاغے نا دا پنا تذکرہ اکڑا دیر شروع نا ذکر کل او لاغے نا دا پنا ذکر اکڑا یو صحابی راغے نبی علیہ السلام تے ہو فرمائل نبی علیہ السلام تے ہو فرمائل بیتا فوڈیر شروع نا یاد کل او منگ آگا یاد نکڑے شو دا منگ تا پیو کاغذو لکھا چھ منگ ناگے نزان سکو بسکو دعا غوارو چھا اللہ دا دین منگو ساتا دا دین او ساتا دا دین او ساتا نبی علیہ السلام و طوی لان وائد آسی اللہم انی اسقلو کا من خیر ما سالک منو نبی و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا اعوذ بکا من شر ما سعاد منو نبی و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان فالیک البلاء فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دا چې کمدنو ورته لنډ وویل چې الله کم خیرونه نبی علیه السلام مفتی دي مالا غ خیرونه راکا چې کوم شرونه نبی علیه السلام پناه غوښتلې ده نو الله ما دا غ شرونه نه بچ کړ نو شرونه ډیر دي چې دا غ نه پناه غوښتلې کیږي خو د ټولو شرونو کوتای چې دا شیطان دی اعوذ باللہ کے شیطان ذکر کو او قرآن چی اخلاصی نو پتی اخلاصو من شر الوسواس الخناس بنده دا چی ظاہری شروع نو مرسی مصیبت و ترسی تکلیف و ترسی ناغی کم دا شیطان شیطانی وسوسوی دکا ما اصحاب من مصیبت الا ما اصحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم هدو گناہ سری نا مصیبت او دا معصیت یو بر سر تعلقی وجر شیطان نا دے پناہو مختلا وزار طول نامن را دے طول نامن را دے وزی و جنائن دلتا عوض باللہ کی ناغ طول نغج شیطان طول نغج شر چه کمدنو آغا ذکر کر شاغ شیطانو شاوز باللہ من الشیطان الرجیم شیطان یو مطلب ہے شا تیشیتو لمبکی دن کے فالان وزنی نے لبید اللہ پتابدارہ لمبکی گی او یاد شیطانانا ممانا دا بغت باندی ردیم دا اللہ دا رحمت نلری دی شیطان قرآن کی دو قسم ذکر دی یو شیطان دا پیریانو او دل شیطان دا انسانانو دا اللہ تعالی دا دین بندون کی دا شیطان ہوئی لا قدن لهم صراطك المستقيم چې دا الله د دین نه بندون کوي په طریقو طریقو باندې غاغی ته شیطان وي. ما کله د پیریانو نه وي چې سړی د الله د دین نه بندوي. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ چه دا اللہ دو دین نفندهی ندیتا شیطان وی قرآن کریم کی دغیر شیطانانو کار وحیل ہے دغیر شیطانانو کار وحیل ہے چه دا اللہ رب العزت دو دین نخلق بندهی لکا سورة اعراف آیت نمبر 16 لا قدن لهم صراطك المستقيم کې نمبر دیتا ستاف سمالار کې لا قدن لهم صراطك المستقيم دارنګ سورة اعراف سورة اعراف آیت نمبر 30 درشم فریقنا دا و فریقنا قالهم الظلالة انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله ویحسبون انهم مهتدون دارنگ سورت زخرف ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم ليصدون عن السبیل ویحسبون انهم مهتدون سورة زخرف وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ قرآن نئے نا اللہ تعالیٰ دین نئے بندئی آیت نمبر 37 و درشم دا اللہ تعالیٰ نا بندئون کی دا اللہ تعالیٰ دین تا رکاوٹ اچھون کی کله د پیریانو نهوي او کله د انسانانو نه د انسانانو غتیم شیطان ویللي دي دا نه ده چېګینو شیطان یواې د پیریانو نه دی لکه سوره البقره آیت نمبر 14 سوارلسم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ شکل دی لارشی اقبلو بیدین مشرانو خواتا اگر انسانانو شیطانانو سر خصوب میٹنگ نشی کوالے نشی پیریانو اگر سر قدل دا مراد اگر بیدین لیڈران دی و مشران دارنگی صورت انعام آیت نمبر 112 یوسل دولسم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عدوان شیاطین الانس والجن یوہی باز ملا باز زخرف القول غرورا دا کرنگی گرزولی میری دپار داری و پیغمبر دشمنان شیطانانو انسانانو پیریانو نا انسانانو دی و پیریانو دی ناغیت شیطانان ویلی قرآن کریم چه خلاصی روی من الجنت والناس دا خناس چلے دا اسوسیہ چونکے چلے دا من الجنت والناس دا پیریانو نام دے و دا انسانانو نام دے من الجنت والناس دا پیریانو نام دے و دا انسانانو نام دے دلتا کہ آج شیطان یا لفلام آدی دی او معود پدی سرا آغا شیطان دا پیریانو دے غد شیطان ابلیس تینا مراد دے یا لفلام جنسی دی او هر یو تینا مراد دے کاغا غلط ملگر وی غلط لیڈر وی غلط ملاوی و پیر وی چې سره د قران نه باندې او د الله تعالی د دین نه باندې چې قران لمزا او د الله تعالی دین لمزا او د هغې نه باندې په طریقو طریقو باندې نو دغه چې کمدنو شیطان دی غالبلان جنسی دواړه پکې مراد دي دواړه مراد دي یو عالم وی او عالم بیان کو ویر انسانان و شیطان ډیر خطرناک تی او ځان تی بچ کوئی داسی او داسی خبری کولی شیطان نظان بچ کوئی دی سڑی نیکای تا نپری دی سڑی بیان واری دو وی نن بگر دی شیطان مقابله کن دی دی ما تی کمدن او سغه کی لکا غلط کی کور تلار ده خمبه نه ده غانمو بوجه ڈکا که پشای روانه منه خضا اطوری سکه ویدا خیرات ده حکومه خیرات کی خضا اطوری ده خدا بنده کنم بیرگران نیده ده سکه وینا زده ایچ چام نوره ما حضا خیرات بزر ورکوم ده صدقه ورکوم اغیر اطوری خواه خستا ده خوارا په سبب بیا په خپل لګیا او غنم بالې ګرځي با رزو کو پتا خفا کیږم دوه تری غلې شه هغه ورته وړو د سبب چې بیا روان شو پستا کوته نو په بوت یو دغه و پاتې مونږ به هغه ورکو بیا به دغه شان ته ناشو او ما شومان بجاري نو درلې شو بوجای راو کو رزولا جمعه تلاړ استاد ته وایي وی حزمت و سبعین فجاعت امهم فحزمتنی یاو یاو شیطانانو لده شکست ورک خو مور رالا نو دی پڑ کرم مور وی رالا نو دی پڑ کرم حزمت و سبعین فجاعت امهم فحزمتنی نو دی شیطانانو دی انسانانو دا چلین دادیر مستاجی دادیر استاجی مفتی سید پنچی روی مدد زلو حلالی ویل پیریانو شیطان چه اعوذ بالله وین و تختی خود انسانانو شیطان چه تا اعوذ بالله شروع کن و غیم شروع کن دیوزی چه تا اعوذ بالله وین و غا شروع کن وی دسر و سچل که وی فضریبو باو قلانا خی وزریبو من هم کل بنان دسر و فضریبو نکارا لی دی بغیر دیل نتختی میرا شیطان الرجیم دا شیطان رتولی شوینا اعوذ بالله فناني ام الله سرا من الشيطان الرجيم ده شيطان رجيم يا رجيم ملعون نالال طرفنا راشدل شوه نالال طرفنا راشدل شوه يا مرجوم بشهوب فبرستور باني وشتل شوه چه بستورو باندی ویشتلی کی گی داغی ملعون لانتینا خپل رجیم دی نده وی چه نورم چه کمدنو اغل لانتیان شی او زما دل او زما پاکی دیر شی که پنا پا اللہ سر او گوارا اللہ بری ده شیطان نبچ کی تکا کم و خلقو چه پنانی ولیوانو اللہ و تعالی بچ کریو اللہ بچ کریو ام مریم پناو گفتا اینی اعیزو حابکا و ذریتا من الشیطان الرجیم اللہ و لینام ورکو فتقبلا ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وکفلا زکریہ موسیٰ علیہ السلام پناہ اختلا اینی اوستو بی ربی و ربکم من کل متکبر اللہ یؤمنو بیوم الحساب اللہ فرعونیان غرقل او موسیٰ و داغم الگرو لائے نجات ورکو یوسف علیہ السلام پناہ اختلا معاذ اللہ اینہو ربی احسن مسوائی اللہ دا گندگون بچ کو خذالکا لنصرفانو سوء والفاشا انه من عبادنا المخلصين الله المخلصين نو گردو نو علیہ السلام پناہ گختلا انی اعوذ بکا من اسالکا مال سلیبی علم اللہ والا انام ورکو قیل یا نو بسلام مننا وبرکات علیکا والا امم من مماکا مریم بی پناہ گختلا انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ اللہ والا بے خاون دا بچے ورکو قالا کذالک قال ربکی هو علی حین ولنا جعلہو آیتا للناس ورحمتا مننا وکان امرا مقضیا اللہ رب العزت فتعوز باننی او پو پنا ورکولو انعامات ورکی نبی علیہ السلام پنا وغختلانو اللہ بچکو قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الله تعالى بچکو معصومیکو هر کس مشرون نه بچکو والله یاسمك من الناس الله تعالى محفوظ و معصوم گردو ختم دا الله تعالی نا دا الله تعالی مدد حاصل کا دا اللہ پا مدد پناہو نیوان اللہ ولی شیطان نبچ کی خدا تعوز دا با حالیوی یواز قالینا دانا چلا صرف قولی فخلی باندیوائی شعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او سبق کے لدرل نلان دیزان سر موبائل نیوالی نو عمل لیو شانتی دے اخلی بل شانتی دان چې په خله باندې وای اعوذ بالله نو په عمل باندې شیطان نزان بچا کړه په خله باندې وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا چې کمنو فلم تډړ حوالی او فیسبوک د پروتي او جنکه او لکان ګوري په عمل باندې شیطان ملګرتیا کوي او په خله به شیطان لعنت لګي نو دروغجن نه دی نو څه دروغجن دی چې په خلیل ته پنا غواړي او شیطان نزان بچکین و عمل امداسکا تفسیر روح البیان وی وی لا یمکنو بمجرد القول بل لابد من حضور القلب پیدا سنوی چه اللہ یقول لسانکا اعوذ باللہ وفعلکا وحالکا اعوذ بالشیطان استاجب وای جزا الله خواته تختما او عمل لوی چې شیطان خواته روانې ما خله دی وای اعوذ بالله او عمل لوی اعوذ بالشیطان نو شیطان د ملګرتیا نه ځان بچکای او وای چې الله ما ته بچکا نو عمل فریق دا کنه نو قالن او حالن فنا وغواړه دا نه چې صرف قولی او عمل نیوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنانی اون پا اللہ ده شیطان رجلی شوینا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم شروع کی گی و بسم اللہ باندی تسمیہ تو قرآن کریم پہ ابتدا کی بسم اللہ و ایل چیرین دا سنتو سنت طریقہ دا جدا اللہ و تعالی نم واغستلشی دا اولنے تعلیم نے شا اللہ بندگانو لور کئی زن خلق سوال کئی ملحدین ویچی اللہ وی بسم اللہ او اللہ ویچی الحمدللہ نیوبل اللہ دی چه اللہ دا غب نم شورو کئی او یو بل اللہ دے چه اللہ دا غب حمدنوئی نمم جوابو کو چه دا تعلیم دا اللہ دے بندگانو تا دی صورت کے سوز آیا قولو پڑتے یو دیز آئے قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم دویم قولو الحمدللہ رب العالمین، درم قولو ایاک نعبدو، سلورم قولو ایاک نستعین، تینزم قولو اهدنا الصراط المستقیم. دی پینزه زائی کی قولو چه ده نو آغا پڑتے خدا تعلیم نے دا اللہ و تعالی بندگانو تا بیزاویم ذکر کری دی هادا وما بعدهو مقولن علی السنت العباد، هادا وما بعدهو مقولن علی السنت العباد لیعلمو کیفا یتبرک باسمی ویحمد علی نعمی ویسأل من فضلی، چدیتا پتاو لگی چدا اللہ پنو ببرکت سنگا سلو، او دا اللہ دنے بسنو شکریہ بسنگا دا کو، او دا اللہ نبا دا اللہ فضل سنگوارو. دا اللہ طریقہ خی ندی صورت پنو منو کمو یونو بیلو تعلیم المسئلہ و اللہ بندگانو تا چل خی ندا تعلیم دا اللہ دے بندگانو تا اللہ بندگانو تا طریقہ خی چی قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی دا تسمیہ دا قرآن کریم پہ ابتدا کی دا سنت وا دا بسم اللہ دا ویلو زائیو نڈیر دی دا قرآن کریم دا ابتدا نا علاوہ ان دیر زائیو نڈی شاگی کی بسم اللہ ویلشی سردیچ نبی علیہ السلام فرمائل کل عمر زیبال اللہ یبدعو فی بسم اللہ فواقتا، ہر یو کار چی اغد ارادی والوی او جائز کاروی او چی دا غی بند ارادی کی او دا اللہ پنم پی شورو نشوا ناغو بی خیروی، ڈوڑای خوری بسم اللہ، او بس کی بسم اللہ، دارنگی دو کور نراوزی بسم اللہ توکلتو علاللہ، کور دور در نکیگی بسم اللہ توکلتو علاللہ، یا راوزی بسم اللہ خرجنا و بسم اللہ ولجنا واللہ ربنا توکلنا، وردن نکیگی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا واللہ ربنا توکلنا، او دس شروع کینو بسم اللہ، بیت الخلاۃ وردن نکیگی بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بسم اللہ بوائے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دن بنوائے شکم بیت الخلاء کی بیت الخلائی دگا بیت الخلاء دن نکی دلو کی دن نکی دو نمخ کی بدعا وائے دن نکی دلو نروس تبا بیا جکم دنو نوائے بیا په زړه کې وایلې شي خو په خولې نه شي وایلې، په زړه کې وایلې شي خو خولې باندې نه شي وایلې. لکه صوفیا کرام ذکر کوي چې لا زړه چې دی نو دا دلته نه دی، کته وایي چې سړی باتروم کې دی نو زړه یې په باتروم کې دی او بیت الخلا کې دی، نو په زړه کې ویل څنګه جایز شو؟ صوفیا وایي دا زړه دلته نه دی، دا زړه چې کمدنو دا بل ځای دی، دا دې دنیا پیداوار نه دی، دې دنیا نه دی، دا روح دا دلته نه دی، په دې باندې ویل چې کمدنو جایز دی. نو بار نه بسم الله وایا، دا سنور ځایونه دي، ټول ځایونو کې بسم الله چې کمدنو ستا، حتی سړی کورواله کوي د پاغې کې بسم الله، خو د اورد د کلاوی دلو نمخ کی دا اورد د کلاوی دلو نمخ کی چه سره ده کمدنو بسم اللہ ہوئی، طولو زائنو کی او کارونو کی لاللہ نوم دے، نو ده بسم اللہ دیر فوائد دی ده قرآن کریم نا علاوہ زائنو کی د بسم الله ډیر فواید دي او ډیر برکات دي. یو دا دی چې د الله نوم کې برکات وو د دې کمکار شروع کوو نو هغه کې وفاید وي. دویم پدې کې باندې مدد غواړي د الله نه چې څه چې کم ده نو دا کار سر ته نشم رسولی. زما په خپلو روپو اعتماد نشته، زما په خپلو اندامونو اعتماد نشته، زما اعتماد په الله دی. زما روپو کې، زما په ذهن کې، زما په عقل کې اثر اچوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. ملحد بسم الله نه وایي ځکه د هغه خدای اسباب دي، د هغه خدای اسباب دي. او د مسلمان خدای یو دی، اله یو دی، هغه د الله په نوم شروع کړي. نو ده د ځان نه اعتماد اوچت کړ او اعتماد په الله کړو. د الله تعالی نه د مدد د غوښتلو یوه ذریعه ده. وایي منصور ابن عمار بسم الله ولیدله په کاغذ لیکلی شوي، نو را اوچته یې کړه د ځمکې نه، نو مناسب ځای ورته میلاو نه شو، نو ویې خوړه. نو خوب یې ولیده چې ورته وویلی شو قد اوتیت الحکمه، تا له حکمت درکړی شو په ادب د بسم الله باندې، دا نه چې په خوړلو د بسم الله چې ته اوس لیکه او خوره. خو د الله د نوم ادب یې وکړو، د نوم ادب یې وکړو. قیصر روم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خط راو لگو وی سر می خوگی گی و نخوکی گی نا، عمر والا ٹوپای و لگلا جا ٹوپای واقع پا سر کڑی وان و سر بے سم شا بے لرے کلا نو سر بے بیا خوکشو، سر بے بیا خوکشو. ناغا ٹوپای کی چو قتل تپاگی بسم اللہ لیکلیو، در نیبگی بسم اللہ لیکلیو. خالد ابن ولید تا کافران ہوئی چه تو آیر تا اللہ کی لازا عروس کا اغوات ایراکی دست خبر دا، دست خبر دا فی بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء اللذی لا زر ما اسمی دا وهو سمیع العلیم. اوزار اس کل اغیو انتظارو نا کولو وی اوس په خالد را وګرځيږي، اوس په را وګرځيږي، اوس په مرشي. او خالد رضی الله تعالی عنہ صحیح سالم او محفوظ و. ایمان د خالد جوړ کړو بیا څنګه خان اذنه چې تسکی مغله جواب دار چې لا تقتلوا انفسکم، ځان به وژنه نه، موږ په ظاهری تدبیر باندې پړیو، په ظاهری تدبیر نه. نو تویر رحم الله تعالی تا یو اندو ویل که تپا حقا ہے تر دیگرن دان راور غلو که تخدای بچ کری دمم باو آئیو چی بلکل تپا حقا ہے. تانو توی رحم اللہ تعالی و توی ویزو بنده امخان بی رب نیم بی امتحانونا رب پا عبد بانده کی عبد پا رب امتحانونا نکی زب اللہ امتحان نکم چی تما بچکای کنر بچکای ما تا حکم نی چی لا تلکو بی ایدی کمی لتا حلو کا علاقت ده زین ازان بچکوا. خدا ده اللہ زنون برکاتو ده بسم اللہ. شاپور شیخ صاحب رحم اللہ و تعالی مرجان کی ذکر کئی چیز یو سری شرعی حاجت وی جائز شرعی حاجت دو گره سریاد لگی جائز شرعی حاجت وی اوانا دا کلیمو لکی بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الزليل الى الرب الجليل اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. پاک و روان و ربوت ارتاو کی اللہ تعالیٰ بولا حاجت کرو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الزليل الى الرب الجليل اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. روان و ربوت ارتاو کی صاف و بوتا اللہ تعالیٰ بولا شرعی میں ہوئی او جائز شرعی جد او الگ پانے ما انتیاز فاردہ استعمال اول کفر دے خان دا کفر دے یا بجینہ مرینی آدھا استعمالی یا چه کمدنو اتر سر دشمنی دا یا اترزوی سر دشمنی دا یا اتونو کی کامیابی دا پارا دا حرام دی ناجائز کار دا پارا استعمال اول حرام دی دا اللہ نو پا غلط دائی که استعمال اول دا حرام دی الحاق دی یلحدون فی اسمائی او مطلب دارے بسم اللہ کے دیر فائدی دی دکا مونہ رومی دے کرکی ویز بسم اللہ سے اس چیزیں بہتر بسم اللہ نے اس چیزیں بہتر نہادم تاج بسم اللہ برسر بسم اللہ نے اس چیزیں بہتر نہادم تاج بسم اللہ برسر بسم اللہ نہ خشے گل نشتا ماد بسم اللہ تاج چلے ادا بسر بانے کے خوضے تو اعوذ باللہ کی آغی کی لا حول او پا بسم اللہ کی لا قوت دے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ کی اوہل چھر ضررنا بچ کے دل بغیر دا اللہ دا مدد نہ نکی گی لا حول لا حول الا باللہ زررون بچ کے دل بغیر دا اللہ دا مدد نہ نکی گی ولا قوت الا باللہ ولا قوت او فائدی حاصل اول خیرون حاصل اول بغیر دا اللہ دا طاقت نہ دا اللہ دا توفیق نہ نکی گی وما توفیقی الا باللہ لا قوت الا باللہ دا کنزم من کنوز الارش کنزم من کنوز الارش اعوذ باللہ کی دفع مذرت را او بسم اللہ کی جلب منفعت تے شفائی دے ودا اللہ پر ماسلی گی حسان اللہ تا حوالکا نقصان انہا بچکو ان کے اللہ فائدے ورکو ان کے او اللہ مکمل اللہ سر تڑلی بس سالم کائنات کی ضرر نشتا چھے اللہ نی مختلے سالم کائنات کے فائدہ نشتا چھے اللہ نی مختلے ودا اللہ تعالی سر تڑلی چھے سالم کائنات اللہ سر تڑلی کی خل زندگی دا اللہ سر تڑا عزیزے کی از در او سر بتات بار در کشد و حیچ عزت نیات عزیزے کی از در او سر بتافت چاچی دا اللہ دا در نصر تاوکو نبار در کشد و حیچ عزت نیات لے کے درویشے کو تشن خداست کم سرے چی اللہ دا محتاج شو آزانی اللہ تاوالکو دا غر طول کارونا دا اللہ را طرف نسم شو اللہ تعالی بدر طول کارونا سم کی دا بسم اللہ فائدے وی دا قرآن کریم دا تلاوت نہ بغیر چھ تلاوت پٹیم کے بسم اللہ وائی اور بسم اللہ دیر فوائد دی یو دا تعمیل لے دا اولنی امر مانل دی دا اولنی حکم اولنی حکم اقرا بسم ربک الذی خلق چلوالن دا اللہ بمدد الولا تو قرآن کا قرآن تکی ناستی بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا ولنے حکم دیو مانو چلا اللہ بمدد الولا دیم اللہ تعالی انسان لا نتق ورکڑ گویائی وعلمہ البیان اللہ انسان لا گویائی ورکڑ دا دوائل و طاقت داغی شکریہ دادا چھ قرآن پہول والا علم القرآن خلق الانسان علم البیان دا جب اللہ قرآن لدر کرے سندر لینو ادر کرے آدھائی گر وڑو غزل لینو ادر کرے قرآن پہو آئے کنا قرآن دیا رونوی بندہ درین تیرو کتابونو کی پیشنگوئی وا چې داسې امت به راځي چې هغې به چې کمدنو د الله کتاب وي او بسم الله به وي په سر کې بسم الله او په سر کې وي په دا هغه پیشنګویا تصدیق دی. بل ادا دا چې الله تعالی خپل رحمانیت ښکاره کاوه په قرآن را ولېږو. الله تعالی چې خپل رحمانیت ښکاره کاوه په قرآن را ولېږو. الرحمن علم القرآن, مهربان بادشاه ښودلی دی قرآن. الرحمن علم القرآن, رحمان چې خپل رحمتونو ښکار کول اراده وکړه نو علم القرآن. دا قرآن کریم مظهر دی دا الله د صفت د رحمانیت. نو په کار ده چې د دې کلید او کنجي هم صفت د رحمان شي. بسم الله الرحمن الرحیم چې دا د الله د رحمانیت مظهر وو نو په کار ده چې د دې کنجي هغه هم صفت د رحمان شي. او بسم الله الرحمن الرحیم والولا, بسم الله الرحمن الرحیم. او حدیث کی راضی چی بسم الله سره شیطان ذلیل کیگی, شیطان ذلیل کیگی. دا شیطان ذلت او تصغیر ذریعہ دا. بسم الله وای چې شیطان ذلیل شي. او په ابتدا کې له الله نه مدد وغواړه چې قرآن ته کېناستم نو الله زما زړه د قرآن په نور منور کړه. الله باندې اعتماد وکړه او الله تعالی ته ځان حواله کړه. بسم الله الرحمن الرحیم, مقصد بسم الله دی الاستعانتو من الله تعالی, چه مددونه دا اللہ تعالی نو غواری. دا بسم الله الرحمن الرحیم مقصدو چه خیرون ورکون که اللہ دی, فائدی ورکون که اللہ دی. اعوذ باللہ من دا باہر نوائے لیوا. قرآن کریم کے لکل بسم اللہ دا, شورو دا قرآن پا بسم اللہ دا, او ختم شو پا اعوذ دے. ظاہر خدا بھی چھ جلب منفعات مقدمی پا دفع دا مذرت, دفع دا مذرت مقدمی جلب منفعت. یعنی اول سره تکلیف نه ځان بچ کی, بیا وروسته چې کمندونو فائدہ ګوري. او قرآن مخکې بسم الله راوړه, د اعوذ بالله خدای مونږ د بار وایو, او اخر کې اعوذ بالله راوړو. فداره ترغیب دپاره چې قرآن ته کېناستی اللہ مدل خیرو نظر کی. ایو خیر دام دے چھر شیطان نوالی بچ کی, ایو ضررون نوالی بچ کی. خدار ترغیب دفا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نشورو اکڑا شداد خیرون خزانے تناستے. قرآن کریم دا خیرون خزانہ لخیرون و خزانه دا قرآن کریم شوروی پا باو پرا او ختم شوی پا سین دی. بس دا اسمی افعالو ندی, دا اسمی افعالو ندی پا معنی دا یک فی باندی. بس پا معنی دا یک فی. یو عرب اعتراض کرو چه جواهر که دا نکتلی کلی دا دا خو عربی کی نشتا بس اسم فعل با عربی کی نشتا دا سنج کمدنو دا نکتلی کلی دا جامعانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمه اللہ تعالی شاپوری مدرسہ کے شیخ الحدیثو آغاولا جواب ورکڑو فیتا عربی کتلی ندا عربی او گورا نو پتا ودا تولگی چه بس پاس محفالو کشتاو کنا آغاور تاوالی ویلی چه بس پاس محفالو کشتا المنعاج کتاب چلے ری اولا کی کراچو کے داخل لے المنعاج پل قوائد والی عرب آغی کے داس محفالو باس رواو پای کوم بس لیکل لري بس به لیکل لري او معنا یې لیکل لري یکفي معنا دا ده چې شروع د بانو ختم پسیندې مطلب دا دی چې هاذا القدر یکفي للهدايه د هدايت د پاره دا اندازه کافي ده دا د هدايت کلیات دي د مصالحو د انسان د فائدې د پاره دا علم پوره دی بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم ورکی الله تعالی بندگانو تا چې قرآن شروع کوي یا یو کار شروع کوي نه اعتماد په ما وکړي د شروع ډیر رسمونه ای خلق کارونه شروع کوي نو بلا رسمونه ای سوک یو رسم اختیار کی سوک بل رسم اختیار کی سوک چه کندنو جانده کلاو کی انوی رس شورو شوا سوک اسمبلیو لگئی او جانده تسلوٹو کی انوی رس شورو شوا اندوان دو دکان ور کلاو کی باگوان تا بسجده پریوزی بودتا رس یوروشی سوچ کمدنو سار را پاسی ننوار تمخ کی ویچل زما رس کمدنو بختاو رئی نو رس شورو گئی بده طریقه نو داغ شورو غلط رسمو نئی قرآن کریم وی سو شورو کائی هر سو شورو کائی مد اللہ پا مدد شورو کائی دا اللہ پا مدد مشرکانو با کشتای روانوالا بغداد تا بیمخ کوئی دلوی بابا بنو دلوی بابا بنو می روانو دارنگی بسم اللہ تی والغزا بیوی شد اللہ تا دا غزا بنو می شورو کن دل شورو غلط رسمونو آتول غلط رسمون ختم کرو بس اللہ بنوم ساده سود شروع کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ بنوم نلوی سیز نو قرآن کریم شروع کائے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دا اللہ رب العزت بندگانو لتعلیم ورکو شرزان نے اعتماد اچت کا دامو آئے جزا زہید یمان زما قلم تیز دے دارس اسباب دی فدی کے اثر اچھو ان کے اللہ دے اعتماد پا اللہ اکا اعتماد پا اللہ اکا شمال علم راکہ ان کے فقران کو اکر ان کے اغا اللہ تعالی دے بسم اللہ وی باللہ انہوی اسم راو لگا باللہ قسم لرا جی واللہ باللہ سمت اللہ نو کہ اسم پکے نوے نو بیا بیوی چھے باللہ رنبینے پا قسم انو شورو اکڑا چھے بخدای میرے قسمی ویسمی زیاد کرو چھے دا قسم اور استعانت فرق راشی قسم اور استعانت فرق راشی او دا اللہ تعالی نا دا مدد دا حاصل اولو طریقوں دا غدنو چھ دا اللہ نمو آخلی دا اللہ نمو آخلی او دعا ته نو غواړي بس دغه د الله نه مدد د حاصلولو طریقه ده. رسول میرا بسم الله الرحمن الرحیم بنوم د الله آمو خاص مهربان پس چلې پوره شو خبره څه به کې دې دیوانو هوتا وګوره مرکب ناقص دی کنه جاری مجرور د مرکب ناقص یو قسم دی باجر له اسم مضاف دی الله موصوف دی او رحمان او رحیم صفته دی موصوف سره صفته نه مضاف له د مضاف شو او مضاف مضاف له مجرور دی جوړ شو خبره خو نیمګړی پاتې شو داسې په نوم د الله عام او خاص مهربان او خبره او پوره کوي چې پوره کوي نه یاد اووایه چې په نوم د الله عام او خاص مهربان زه شروع کوم او یا ووایه چې په نوم د صرف په نوم د الله نه عام او خاص مهربان زه مدد غواړم استعینو زمدد غارم یادرین الباول للساق بنوم دا اللہ پا کتاب دا اللہ آم و خاص مہربان زو جفتیگم آو جفتیگم یوزائی کیگم بنوم دا اللہ آم و خاص مہربان زو جفتیگم نارست و ایل اولادی لا شوروکم مدد غوارم اول تسقو دا رستو ویل دا بہتر دی لگه چه دا مخی نیوائی چه تووائی چه شوروکم ما پو نم دا اللہ نوخ شوروک را نم دا اللہ تی مخی کا او دویم دا دی چه حسر بکراشی صرف دا اللہ پنم شوروکم دبل چا پنم نا صرف دا اللہ دنم نا مدد غارم صرف دا اللہ نا مدد غارم دبل چا نا مدد نا غارم صرف دا اللہ پا دربار پوری جختیگم فبل دربار پوری نو جختیگم فبل پوری نو جختیگم دا اللہ نا مدد غارم دبل چا نا غارم بیستائنو بیسمی خاصتن مدد غواری صرف دا اللہ نا دا دعوه دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کابرگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل اسم پا مانا دی کتاب رازی اسم پا مانا دی کتاب رازی لکه سورت نور آیت نمبر 36 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیها اسمه فاغذی کی ابن کثیر عبداللہ ابن عباس قول نقل کر رہے اے و یتلا فیها کتابه چه بلی جماعتونو کلی دا اللہ کتاب الاسطلشی فیسم پا مانا دی کتاب فدل تیراولا دی کتاب اللہ الرحمن الرحیم التسقو دا اللہ پا کتاب پوری جخشو ما دا اللہ پا کتاب پوری جخشو رمضانو شعبانو رمضان چھوٹیانے بھی چاچا کرے لگاولے یو طرف تا بل طرف تا روانو چاچے کبزنو چھوٹیانو انجائیمنٹ کو آرامے کو چھزر آروان کال تسکو کنو تا پریشما سوک یو پر روانو سوک بل طرف تا روانو چا مزدوریائے کولے سوک چلی لروانو چا سر پول ناحوی دورے کولے چاہ دے کبزنو نور فنور زکاول پا شعبان و پا رمضان کی او اللہ دستا کتاب لر عالمان التا ستو بکتاب اللہ بکتاب اللہ التا ستو اللہ استاب کتاب پوری چک سما ختم عربان ہے اللہ تعالیٰ اس قلم ختم عربان ہے اللہ مات علم دو قرآن نصیب کا اللہ ذو راوستم رسمات دو قرآن علم نصیب کا بسم اللہ یا اسم بمانا دے جناب پر دربار بسم اللہ بجنابی تعالی ودربار دا اللہ رب العزت پور جخ شما باچ ادا کئے دشون دی جختی گی او بلسارا باچ ادا کی گی دشون دی او بلسارا جختی شی دن دن شی او بار بار پاتی شی قداز استادر بار پور دار جخ شما چه بز مخلوق میں پری خودو ای آواز استادر بار لرالم استادر بار لرالم نو اللہ تر احمان و تر احیم ما سر درہم ما ملو کا تو قرآن کریم پہ ابتدا کیے دری نمون راوڑل اللہ رحمان و رحیم اللہ رحمان و رحیم یو دید وجنا شالمون دریو دنیا برزخ و آخرت دویم دی وجنا چه مسلمانان دری قسمو فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد فمنهم سابق بالخيرات سوره فاطر کی دو درسم نمبر آیات کی نمونہ دا اللہ درے راوڑل درہم اللہ سر تعلق درے قسم ہو اللہ تعالیٰ سر تعلق درے قسم ہو یو تعلق د تصرف ولایت دریم د محبت او دریم د رحمت دریم عدالت اللہ رحمان و رحیم اللہ تعالی دا اللہ رب العزت ذاتی نمو او رحمان و رحیم صفتون راوڑل دیزے سر مناسب دادو زکا الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن مہربان بادشاہ قرآن عام بیان کرے اور رحیم سورۃ اعراف 156 کی ہوئی ورحمتی وسعت کل شائن فسأکتبها للذین یتقون والذین یؤمنون بآیاتنا والذین هم فیؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون خاص رحمت اللہ تعالی هغه چې کمنو قرآن والا قرآن تکینول د قرآن ایمان او علم نصیب کول سورۃ انعام 53 کې وایي 54 کې اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمہ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا شكر راشتا فاتاها كسان شيقين كيزما فاياتنو فقل سلام عليكم خير علي وتوايا خاتم ربکم علی نفس الرحمہ احساس رب پزان میں ربانی لکلی دا رچے رائے اس دی قرآن بدر لدر کی نو الرحمن قرآن عام بیان کرے الرحیم ایمان و علم باز و باز تا نصیب کی نقصان دی قابل استلاک اللہ علی الدوام فیض سعادت اشبار کس برابر است نقصان دی قابل استلاک اللہ علی الدوام فیض سعادت اشبار کس برابر است نقصان دی قبل اون کی دی دا اللہ دی سعادت فیض عام دی قبل اون کی سو کی قبول کی و سو کی رد کی الرحمن الرحیم دا دو صفتون احراؤنل دا دا اللہ کاروی حسن دی بسرا سلمان دی پارس بلال دی حبش دی خاک مکہ بجال چی بلا جبیست سلمان دی پارس صحیب زیرون بلال دی حبش سلمان دی پارس نرازی حسن دی بسرے نرازی بلال دی حبش نرازی اغی ایمان روڑی او دی خاک مکہ بجال چی بلا جبیست دمکی دا خورینا پیدا او پا مکہ کلوی شوی بجال تا اللہ کار دینو الرحمن الرحیم آئے میربانے والا او دا خاص میربانے والا بلا وجہ دادا قرآن کریمی دری صفتونے با بسم اللہ کی روڑل زکا یو کار چه سره شروع کئی دا دنیا دا فدی کی یو ظاہری اسباب پکار دی دویم دا اسباب پاتے کول پکار دی درم پلی اسباب و نتیجه مرتب کول پکار دی کم یو کار چه تو دنیا کی حاصله ہے کم یو کار خدا دری سیزون دی علم کائی نیو ظاہری اسباب پکار دی وگونا استرگی مال پیسی پن کاغذ قلم زائد ناستی دملاستی بستارا ظاہری اسباب دی دویم دا اسباب پاتے کول پکار دی کدل ایدر کی خوبیا پاتی نشی سترگ خراب شی غگون خراب شی ذهن خراب شی کاغذ دن سکبت کی اسباب پاتی نشی درین پاتی شی خفاغکار کے استعمال نشی غگون بان قرآن تا نگوری پیس بکتا تگوری دارنگ او ریزل دنور سکی قرآن کے نی استعمال ہی لکل دنور سکی قرآن نلی کی او اسباب چلی راغب مرتب اغا نتیجه پی مرتب نشی او دادری سیزونا پکار دی یو اسباب مغیع کول دویم اسباب پاتی کول درم پا اسباب و نتیجه مرتب کول اللہ اسباب ورکون که الرحمن اسباب پاتی کون که الرحیم پا اسباب و نتیجه مرتب کون که پا اسباب و نتیجه مرتب کون که بسم اللہ الرحمن الرحیم باید وصل راورا وصل بدا اللہ سروی او طریقه بے رحمتون دا اللہ وی طریقه بے رحمتون دا اللہ وی دا اللہ دا رحمت بیان فدا سی اندازو کا چه خلق دا اللہ سر واصل کی نکی چه دا اللہ نجودا کی دا اللہ رحمتون قرآن امنے دا تر ستبا بیانای پا دی طریقہ چه خلق دا اللہ سر یوزائی کی دا اللہ سر یوزائی کی په داسې طریقه به نه بیانې موسی عليه السلام ته وي قول له قول لینا قول له قول لینا نرمه خبره کوه وقولوا للناس حسنا خلقوا تقول خبره کوي وامنا سنو قولا ممن دعا الى الله قولوا لهم قولا ميسورا قولا ميسورا قرآن کریم بیان با پداس طریقه کئے شتا خلق دا اللہ سارا جخ کی کاغی بیا نمانی زرزل بیا نمانی خوچستا لحجی تا سوک نسبتو نکی شمک منولا خود پلان کی لحجی کر رہا اوپلو کی کترے کے نول دے کنزل کی خوچتا تا سوک نسبتو نکی دویم دا اللہ رحمانیت و رحمتونا دا اللہ صفت بیانے وفدا سے انداز با بیانے چه خلق تا گناہوں با حادر نکی بلکہ خلق توبی تا تیغر کی چه دمر میں عربان ازیاد چه دا غنا فرمانی با منگکو دا اللہ میں عربانی فدا سے انداز بیان کر چه خلق بو گناه کولو بحادر نشی بلکه خلق توبی استلو تا تیار شی توبی استلو تا تیار شی آن رومی وی در کف جامی شریعت در کف سندان عشق در کف جامی شریعت در کف سندان عشق هر آوستنا که ندان انجام سندان بافتن فیو لانس کی شریعت چلاول او په بل کې د الله محبت او رحمت چلول دا دواړه چې کمونو په برخ چلای دا د هر چا کار نه دی د الله رحمتونو سره خلق واصل کا په دې طریقه د الله رحمتونو ډیر بیان کا دغه ستاسې مواردان تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی وانا رومی وی موسیٰ علیہ السلام پلار روانو دوی تور تاتا دا اللہ ملاقات لا پلار اکی اس پنکیو اگا ناستو ناغا دا اللہ پا مینہ کی خبر کولی اللہ تب چر پہ زبن لشملی را روا دبستا خدمتو کما دبستا چه کمدنو بسر زورو کما نا لگیو موسیٰ علیہ السلام متخلی جا اللہ شملو تاجب تے اللہ سر کو زور کو تاجب تے اللہ کو محتاج بادشاہ نہ لے نہ سنو آیا رساو کو یا قول خوالو کو موسیٰ علیہ السلام زال لطلوارو حل دل محبوب دیدار لطلو نداویل فاتی شو چسم نو آیا آغا سلی تاوی داستان آوینا غلط آیا آغا بند شو شال تعالی موسی علیہ السلام تو اللہ وہی مونے روبی ہوئی چې تو برائے وصل کردن آمدی نه برائے فصل کردن آمدی موسی استاذ مواری وصل استاذ مواری فصل نو اصله زمانہ بند کو هغه زله سنو نو صحیح وره او تفول او کنه د غلط نه بند کو او صحیح دی او ته نو کو زمانہ دفتر نه چوٹی شو دمار دفتر نه چوٹی شو دا استازی مواری دا خلق با دا اللہ نا تارای نا یارای بینه دا اللہ نا دا اللہ رب العزت قرآن رحمت پیغمبر رحمت اللہ رحمان اللہ رحمان رتب رحمتون بیانه دا طول دا اللہ رحمتون دی زکر بسم اللہ پسر کراوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم دا اللہ ہم او خاص میں عربانا دو شورو قوما حوض مدد غارم الحمدللہ رب العالمین دویم تعلیم بندگانو تا دویم تعلیم بندگانو تا اغد دا اللہ تعالی دا صفتونو تلقین القاب خداوندی دا اللہ دا صفات و تلقین دا اللہ دا صفات و تلقین بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر صورت پہ ابتدا کی وی دا ہر صورت نا جز دا جز نا دا خلق بیزاری کی زورتی و مشکات کی خدا دا احناف و بنین دا ہر صورت نا جز نا دا دا یو صورت نا دا لا علت تائین دا یو صورت نا جز دا لا علت تائین جو سڑے تراؤو کے ختم کئی دا یو صورت تا دی پجاہر باندی ہوئی نور تا پا مذہبان نوائل سنت تی قریب للوجو خب مذہبان دیلو ہوئی نور اس آیات صورتون تا لفاتحینم جزن را نام مستقل خبر را بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم ابتدا اغد الحمدللہ رب العالمین نوشرا الحمدللہ رب العالمین دا اللہ دا صفات دا اللہ دا کمالاتنا ابتدا وشرا دا اللہ تعالی دا پیجنگلو ذریعہ دا اللہ صفات تھی دا اللہ پیجنگلو دا مخلوق دا پیجنگلو پشان ندا من یو بل پیجنو پا نصف پا پلار پا نکو پا دیوانی من یو بل پیجنو دا اللہ پیجنگلو پا دی ندا دا اللہ رب العزت معرفت پا صفات دے او دا اللہ صفت دا اللہ معرفت مقصد عرفان الہی معرفت الہی اغا مقصد اول نے صفات راوڑا شا اللہ پی جنے نو دا اللہ پا صفت دنو بے پی جنے دیم دا اللہ تعالیٰ نا فیض حاصل ہے او فائدہ حاصل ہے دا اللہ نا فائدہ سنگ حاصل ہے دا غی ذریعہ دا اللہ صفات تھی دا اللہ تعالیٰ صفات تھی رحمان پما رحم کا غفار ما معاف کا رعوف بما نرمیو کا قہار ما لقار نوساتا دا اللہ نا فیض حاصل ہے او فائدہ تے حاصل ہے نا دا اللہ بصفات بے حاصل ہے نا زکہ صفات پسر کی روڑل درم انسان خلافت لا پیدا دے نو دے ورسو خلافت کی نو دے نیابت کی نا اللہ دا صفات و رنگ پا کائنات کی خوری و رحمتی و سعات کل شئی رحمتا للعالمین دا اللہ صفات اسی نوی پی جندلی دا غی پرنگ دے رنکی دلی نشی دا غی پرنگ رنکی دلی نشی دا اللہ تعالی صفات بغیر دا اسبابونو بندہ کی چی دا غی رنگ رازی پا اسبابو دے نو بون باعید دے پا یو قسم مناسبت وی لکا اللہ رحمتونا کئی بندہ تیم رحیم ویلی دی اللہ رعوف تے بندہ تیم رعوف ویلی دی اللہ سمیع دے بندہ تیم سمیع ویلی دی اللہ بصیر دے بندہ تیم بصیر ویلی دی دا د بنده دا چې دی دا په اسباب دی لفظي مشارکت ته والله تعالی هغه په معلومیږي. سنورم ادا دا چې دا الله په معرفت کې اولنی گمراهی و مظهر دو تکیدل مظهر دو تکیدل دا اللہ و تعالی بارکی خلق گمراه شده نو دو قسم گمراهی وی یو الحادو او بل شرکو. یو الحاد دهریت ماده پرستی او دویم چلو دویم ناغا شرکو ده دوارو منبع چلو ناغه او ده مخلوق کمالات ده مخلوق گرل ده دی ده وجه ندو کشیو مشرکان دو کشو ده نیکانو بندگانو یا ده پیریانو یا نورس انبیاء اولیاء داغی کرامت یا کمال اغی داغی خپلو بانا داغی خپلو بانا داغی دا وجنا شرک شورو شو چی دیو گو ردا سے کمال والدی و لہذا عبادت بکار دے. نبی علیہ السلام یا خبیلی طلال راغی وی جا سیدنا نبی علیہ الصلات والسلام وی السید هو الله دا تک ما ته مو وای بیا رسو اجازت شو خو هغه یې په وویل بیا السید هو الله هغه و ترې سیدا مونږ بدا وایو چې افضلنا واکرمنا په مونږ کې غورا او پا من کی عزتمن او سخی سارے راغی دلتا که بوایو ٹکتا ہوئی نبی علیہ السلام و تاوی قولو بازا قولکم زن خبر دقشان تجائز دا چکم ناسباب و دلان نبائی و اکرمو اخاکم دخپل رور عزتو کئی. نبی علیہ السلام پا دے حدیث کی دا بل روایت کم راغلی دی نبی علیہ السلام وی لا تترونی کما اطرات النصار المسیح بل قولو عبداللہ و رسولو زمان بارکی عبداللہ وائی او اللہ پیغمبر وائی او بل اقوار سر راغلی و اکرمو اخاکو دقل رور عزت کوئی بنی آدمان طول چی دی نقلو کی رور رور دی نو چه دهی طول پا منز که اخوت شو نو اخوت ته الهیت نشتا. نبی علیه سلام پا دی پویا کل شای اسماعیل شهید رحمه الله تقویت الیمان کی پا دی بانه باعث کرده تقویت الیمان کی پا دی باو پا تذکیر الاخوان کی پا دی باعث کرده چه انسانان تون رونه رونه دی و نبی علیه السلام پا دی پوی اکرل چه سوک پا عبادت باندی یا پا کرامت او معجزه باندی اغد اخوت نوزی نا یارور ده بلرور نه یارور دیر مالدار شو ها ده ضرور والای نخو نوزی ها ضرور والای نوزی یو ترور ډیر جاگیردار شو نو خو ضرورواله نه نوزی نو دغه شان دی یو انسان د کرامت والا شو اغلا اللہ یو کمال سکر ورکر اغا دو قوت ننوزی اغا الوحیت طرف تنزی نو مشرکان پا دیدو کشو ابن عربی ویلیو العبد عبد و این ترقا بنده بندوی اگر که دیر پا برالال شی دیر پا برالال شی فاغا دا عبدیت نوزی نا اغا عبدیت ننوزی عبدیت ننوزی نو مشرکان پا دی غلط شو چه دنوار دا سپگمائی دا ملائکو دا جناتو دا نیکانو بندگانو کمالات آغای دا آغای خپلو بانل آغای دا اللہ سر سکر ایسادار کل دا اللہ سر ایسادار کل آغای لیسے کمدنو دا خدای توب صفتونو آر کل او عبادتونه ورلا شروع کړل مونږه تفصیل کړو دوی ملحدینو دا غي جال لګ دا غي نه سیوا شو مشرکین گزاره کوله هغه په داسې ځای ګمان کړو چې زنا څه د غلطې دو چانس پکې وو په انسانی ګمانو کو په نبی په ملک په غي ګمانو کو غاری کلا سنا سا دا غلطیا چانسو بور پیغمبر دے میراج للاو پیغمبر دے لک تیر اخلاس اکلا دریاب دو زائشو دارنگ تخت الوزی ناغی چه کمدنو لکن اپوی ایوان خود چان اخو تا ملحدینو نے لکا گزارہ کولا ملحدینو دا ابو کمال پلو گانو چه ده او بوکی ده خاصیت خپل لی دارنگی ده انور که ده خاصیت خپل لی سپگمائی که ده خاصیت خپل لی اور که ده خاصیت خپل لی پزمکه که ده زرگونهول ده تا خاصیت سلی خپل لی راغی ده دوائی که ده خاصیت سلی خپل لی دوایانو کې په دې کې دا خاصیت خپل لې راغی د هر یو شیز خاصیت طبيعي وګاره او خپل وګاره راغی د الهام دروازه کلاو کړه او چې دا سبب او مسبب خپل دي په دې کې د کمندونو تاثیر شون کې بل نشته دا الله نه انکار وکړ نو هر سبب ته هغه خدای وي هر سبب ته خدای وي او بو ته خدای وي خدای تو به سم تاس نفسه نور ته خدای وي هغه له اولویت صفات ورکو از پیسا شیف ابراهیم الله تعالی فرمایل چې مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله مجموعۃ الفتاوا کی ذکر کړی دی چې راغه کومه چه اسباب کو مؤثر به ذات ماننا شرکه اسباب کو مؤثر به ذات ماننا شرکه اسباب کی تاثیر اچون کے اللہ تعالی دے پدی کائنات کی اس چیز پائی کے خپل تاثیر نشتا نی خپل وجود شتا او نی خپل تاثیر شتا او بو او بکڑی دی نو اللہ او بکڑی دی اور اور کڑی دی نو اللہ اور کڑی دی دارنگی دوڑے مرول کئی نو اللہ پکی دا تاثیر اچھوالے دی اور سے زل کئی نو دا پکی اللہ اچھوالے دی اللہ تعالی دنیا کی کل کل خودلی دی چیز اسبابو نے تاثیر لرے کر دی اسبابوی تاثیر انہ کی دوائی وی او علاج اغی سر صحت نصیب نشی پیسی وی پاغی راحت اوارام ملو نشی پور وی او سیزلو نکی سیزلو نکی او دو وی او دوباول او نکی پلار نشتا اولاد پیدا کو عیسیٰ علیہ السلام مور نشتا اولاد پیدا کو لگا ہوا وائے نو مور شتے نا پلار شتے اولاد پیدا کا لگا آدم علیہ السلام نو اللہ تعالی دا ذکری دی خدا دنیا دار الاسباب دی حضر اسباب و مسبب یو دمائد او معدلہو نیلت او دمعلول یو سلسلہ اللہ تعالی قائم کرے دا پدی کم بیا کم اسباب لترجیح ورکی او کم اسباب چې کمدنو راجے گردئی کم مرجوع گردئی کم مرجوع گردئی دیو سیز اسباب بوی شتا بلا بوی پدی کی کم یو راجے شی کم یو مرجوع داد اللہ کردئی کله د اسباب قوت ته وګوري کله مصلحت عامه ته وګوري بيده الميزان يفضل القسط ويرفعه دې حدیث معنا شاته دا کړی دا چې الله پلاس کې طول له کوم اسباب له ترجیح ورګي کوم مرجو ګرځي دا الله کار يفضل القسط ويرفعه دا الله کار دی د اسباب باندې دوکل شو دا غیر تاثیر اخپلو گانو دا اللہ و تعالی نے انکارو کو وی دا پخپل کی گی سب بخارات پخپل اوچد شی وریست پخپل جوڑ شی باران تے پخپل را وری گی باران تے پخپل را وری گی قرآن کریم رنبی سرنا الحمدللہ تک ہوئی شکر نیکان بندگان دی دا غی کمالات چی دی نام خپل ندی پدی کائنات کی چی سک کمال دی نوچا دی دا اللہ و تعالی دی الحمدللہ نے پدی وجبان دی شروع اکرا چی بمعرفت الہی کی اولن گمراہی چی راغلی وا دا پدی وجہ راغلی وا چی خلق پا مظہر دو کشو پدی مظاہر دو کشو او پدی نے اللہ معلوم نکو اللہ معلوم نکو لگا قوم ابراہیم مظاہر بان دوکشو مظاہر بان دوکشو ناغی دستورو او دستگمہ دنور سجدہ شروع کا ابراہیم و تو خودل چھتے کی دخلائی توب زائے قوم نو پا مظاہر دوکشو ناغی تے بیانو کو مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا تاسو چې کمنو ځان ته نو ګورئ د کائنات الله معلوم کړي الم تروا كيف خلق الله سما سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا دا کائنات الله مظاهر پیدا کړي دي د دین او الله معلومه دا نه چې په دې څه دوکاشه او په دې اختشه په قران کریم نوم به تکه اگر او الحمدلله دو معنی دي یو معنی دا ده چې ټول صفاتونه سکمالات چې په کائنات کې دي دا ټول دا الله دي صرف دا الله دي ټول کمالات چې څه دي خدا دا اللہ جی فدی کائنات کی چچا کی او پسکی سکا مال لے خدا دا چا دے دا اللہ تعالی دے کتو آئی چی زن کمالات دا سی جی شاگر دا اللہ لبیل مناسب ندی لیک افلان کبڑی اچھا کھیلتا ہے افلان کیڑے رخ کبڑی کئی یا افلان کیڑے را اولاد والا دے یا دا فلان کی اولاد تابدار دے دا صفت خطا اللہ لویلے نشی نو دا دی مطلب دا دے چه دا کمالات چه دا مخلوق دی نو دا دی خپل ندی دا والا اللہ ورکلی دی او دا دی اختیار من چه دا نصوب دے اللہ و تعالی دے دا دا دی پی اختیار کی لکا منگ لاللہ کمال را کرے دا لیدلو دا لیدلو زمان خپل ندے نده دامن لالا را کرده او دا په اختیار د الله کې دی. کو یو غواړي نو په یو مین کې به زمونږ سرګې نه وي. اختیار هم د الله دی، ورکون کې هم الله دی، او اختیارات هم د الله تعالی دی. نو الحمدلله د دې وجنه شیخ الهند رحمه الله وایي وی حمد را با تو نسبت است درستو بار در که رفتو بار در توستو وی دی اللہ تا نسبت دا حمد سیده چه ده چا صفت که نو رسیگی چا تا اللہ تعالی تا خلقی مثال وی وی لکه با کاغذ بانی لکل شوی جیمو جیم لکل شو مزیدار نیو سری وی دا جیم سمرخ کوله ده قابل ورته دا جیم نه خپل دا چې بګم قلم لیکل یا قلم خپلو قابل ورته نه قلم نو خپل بلکې قلم چې چا جوړ کړو ها جوړون کې سو خپلو هغه ورته نه جوړون کېم نه دا قلم چې بګم بوتو کې او ها بوتو ډېر خپل وي شاګی را تاو کړل قابل ورته نه پیدا بوتي چې کم ذات پیدا کړی وي ها غزال دیر خوله او تو دی جیم نا خبره چا تلانا اللہ و تعالی تلانا تو پده ایک کائنات کی چی سخ مبای دی ها غزا اللہ دی هر چی بینم در جیان غیری تو نیست یا توی یا خوی تو یا بوی تو هر چی بینم در جیان غیری تو نیست چی دی جیان کی سوی نما دا جی کم دنو داستان ایلاون دی یا توی یا خوی تو یا بوی تو اللہ تا خی اوستا صفتون خی اوستا کمالات منتخ کارا کئی تا کمالات کارا کئی نو دا اوس وقتی دا الافلامی جنسی او مانا دا ملحدین و دا پارا دیر آولا الحمدللہ طول صفتون او طول کمالات چه بده کائنات کی دی سو دا دا چا دی دا کوبو کسا کمال لے دا بکی چا ایخی دے اللہ ایخی دے کوبو بانے مدو کرکے گا تبا دو کوبو سجدہ کئی آو تبا چے کمدنو دو کوبو شکری آدا کئی تبا دو باتروم شکری آدا کئی تبا چے کمدنو دو دوڑائی شکری آدا کئی کتبا دا اللہ شکری آدا کئی مگا ملحب خدای تس نستے پارا پارا آج کمدنو عرص کی خدایی توب منی اللہ تعالی کمال والا اللہ دا کمالات صرف دا اللہ دی والحمدللہ طول صفتنا طول کمالات یکی آواز دا اللہ دی دو امانا مشرکینو اغه شرک کړو خدا الله صفاتونه چې دا الله کم کمالات او چې کم الله سره خاص وو لږه کمالات او صفاتونه دوه قسمه وي یو کې سماغ دي چې هغه خدای توب دي هغه اولوهیت دي یعنی چې هغه کما هستای کې راشي هغه ته الٰه وي اغه تا الہ وي دویم دی اغه د بنده کمالونه وي او د بنده صفاتونه وي اغه بنده سره مناسبي اغه په الله کې ناراضي دا الله او د بنده د صفاتونو فرق یو دا دی چې الله په خپل کمالونو کې اسباب ته محتاج نه دی الله لیدلو کې سترګو ته محتاج نه دی اورېدلو کې غوږونو ته محتاج نه دی نیولو کې لاسونو ته محتاج نه دی فلو کې خو ته محتاج نه دی او بندگان اسباب ته محتاج دي لیدل په سترګو کوي اورېدل په غوږونو کوي وائل پا جبا کئی، فلل پا خو کئی، نیول پا لاسونو کئی، اگر سورت اعراف یوصل 95 یوصل 95 کی وئی علام ارجل یمشون بها حملهم ایدی یبتشون بها حملهم اعظام یسمعون بها بغیر اسباب نشی کولے خدا اللہ صفتونا پو قدرتونو دی قدرتونو دی او دا بنده صفتونا دا مخلوق صفتونا پا اسبابو دی اغیل ظاہر ذرائع پکار دی دا اللہ کمالات دا اللہ پا اختیار کی دی فاغی دا بل جازور نشتا او دا بندس کمالات چی دی دا دا اللہ دا اختیار دلان دی دا رضا پا خپل اختیار کی نی دی درین فرق دا اللہ و تعالی صفتونا لا محدود دی لا محدود غیر متناہی دا اللہ دا لیدلو انتہا نشتا دا اللہ دا اوریدلو انتہا نشتا حدود نشتا شرطونا والا نشتا یعنی چه دا سی خبر انو اللہ اوری او چه دا سی نبیان اوری چه دا سی نرے لکلے یا غد لکلے انو اللہ وینی او چه دا سی نبیان اللہ دا اللہ رب العزت صفتونو تا شروط او دیوالونا دا بنده صفتونا محدود دی مشروط دی بنده لیدل کئی نو شا تا و تنخ کاری مخی تا و تخکاری شا تا و تنخ کاری او بیام چه دیر لری نو ام و تنخ کاری چه دیر نزدی نو ام و تنخ کاری چه دیر نره لکلی ام و تنخ کاری بنده دا اوریدوم حدود دی دا نیول امس دی حدود دی او دا اللہ رب العزت صفتون دا شدی دی او دا اللہ صفتون تا صفتون دا الوحیت دا خدایتو کمالیا او صفتون کارسازیا او صفتون پا قدرتون ویلے کی دا طول تعبیرات الحمدللہ مشرکانو لگیدل مذا اللہ خاص صفتنا چاغد الوهیت صفتنا بغیر د ظاہری سنم بغیر د ظاہری اسبابن او لا محدود دا غیر سو شرطنا نو نو اکا صفتنا مخلوق لا سکرو ورکرو نیکانو بندگانو لے ورکل روی اللہ علم الغیب دے تو پیغمبر تیسو ہوئی علم الغیب ہوئی اللہ ہر خبر دا ہر زین آوری تو پیر بابا لویزوان ہر خبر دا ہر زین آوری ہر زین آوری پی امبار کی ہو پیرو ممن دو امبار کی ممن حال تانجمن لطلیو رمونگ اغلا مومی زریزو ملاقات لوریزو معزون سے بیوتوی برے لیو رمونگ لارلو نما سر یو سادر و غرد گنتا کی نما داغین پتکے ہوو چمی لکدا سے بیدتی گنتا کی خیارمو آغین امی غرد پتکے ہوو کی ناستو منگا طالبان خدا سے مسلمانان دیدی آغای چای راولا دیتا ماویلو میلکتاس و سم سم ناسی وانے وانے و سم نگو مدیر کسان و اللہ ستلس کسان آغا دیو چی چیز کی آغا بلا دامنو دا سی اجراو نزان تا اعلان دے کانے و میخی کانے دو پیالے سکی نو زبریلیانو چای رسل چرت سکی سکیم نا نزان دے خلو داغل کی پیالے خطا کی نو کتا کانے پروتی نو دز اگل اللہ شی پیالے ماتا شی او چایم پیشی او دا خرد خردی تلیلی دی ما سر گب لگو ما دا بابا دا طالبان دیر مستیوی دا او دیر مست خلق دیگن ما سر گب لگو ما منګه پراغلی عمومي چې منګه د انبار بابا ملاقات لزو موږ وکړه چې او بابا په نه بوتلو انبار بابا دې په یو وخت ما ته غیاړو ما ته یو دا دغه ځای کې او پنځیرای دی هغه په رستم پورې په انبار بابا مشهور دی ما ته خلق معلوم سی وای ما ته خخه موږ به غلط شول موږ ته بوتلو موږ په هغه سره وکړه دا سار به معلومات کوم متا خپل رالو به خما مونږه سه او مسالې ته پوسکو مې د پنځپریان دی د چالاک غوند کې دي چې سړی وته کوم خبره کوي سړی ته زړه یاد وي در سړی ته سوې آیات وي نو ما چې مونږ ورته وایو چې راځي سړی پیر بابا ته आवाज کوي چې پیر بابا پنه کوي شي یا لوی ځوان پنه کوي شي دا څنګه روان دي لیکان بندګان دي انو ما ورګه چې دې دې قائل لګنه دې قائل کنه هغه وی دا وی چې کوم د نوې ما دې زرب ته وې د پنځریان چې قران مجید کې چې دي چې نه کلا تسمع الموت او انت دوهم لا يسمع دعاء لنوري ما مون بر دې څه جواب کو دې مون څه جواب کو ما دې زر سړی ته آیات وې شام لهم آئیون یبسرون بی ام لهم آزانو یسمعون بی ها میں سڑے غلے کی میں دے ان سے جواب کو آغا سوئی ویدہ مینی سر تعلق لگی محبت سر اصل لگی دا بی مینی خلق تے شدہ چاہ مینی کاملی ندا را غطر بغداد او موری بغداد اوری او چاہ کی چی مینی نی ندا را غناوری وی دا ویدہ مینی سر تعلق لگی دا چې کمنو دا نظرې چې د دی نوواې تر بغدا د پورې اوري د دا څنګه وو د دی دا اوې دولو سر ظاهری اسلاب شته د چې نی شته او بغیر د ظاهری اسلابونه اوې دل صفت د چاو دا الله او تعالی دا الله د سمیع او د بنده د سمیع سفره شو بیا خبره زما پو نه شوي الله ته ویل دي انه هو السمیع بصیر او بنده هم چه کمدنو سکان فجانلا و سمیع هم بسویره بنده سمیع ده خود بنده سمع پا غوگونو ده او ده اللہ رب بلیده سمع بغیر ده زایری سنه ده اسباب نه ده فچه ده زایری اسباب ته کج که او اغاو موری و ده موری نسو فرق پاتش نو ده ده اللہ صفتونه مخلوق لور کول شورو کرد دیتا وی الحمدلله الف لام عهدی صفاتنا ذو الوهیت او ذو خدای تو صرف د الله دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کړوا الوهیت لله الوهیت لله الہیت او خدای تو صرف د الله دی الہیت یعنی هغه صفاتنا ذو خدای تو چې الله قران کې ځان له څخه دی وایلی دی ناغ دا خدای توب صفتونه دا چا دی نا اللہ تعالی دی دا کتاب دی تیسیر القرآن بتفسیر الرحمن دا قاضی شمس الدین صاحب رحمه اللہ تعالی کتاب دی اچھا قاضی شمس الدین صاحب دا سے عالم دی چه دا حضرت سے پجوان باننی آغا چه کمنونو انوار التبیان اوسنی کتابونه لیکلیو نو حضرت سے په بلغۃ الحیران کې د قاضی شمس الدین سے حوالہ ورکړی دا خپل شاگرد حوالہ ورکړی دا چې مولوی شمس الدین نے اس آیت کا ربط اس آیت سے بنایا ہے بلغۃ الحیران کې دوځری ځایا د قاضی سے حوالہ ورکړی دا قاضی سے دا سے عالم چې د دب بارہ کې متپوس کېدو چې اس حدیث کے بارے میں قاضی شمس الدین کی توجیہ کون سی ہے دادا سے سارے دے قاضی شمس الدین سے آؤ مولانا اعزاز علی بدرس کے بناستو اعزاز علی رضا سے آپ لبناستو مولانا اعزاز علی سے جو رداد ادب و ماہر ہو مدب ازان تو شرح رضا سے ایخی ہوئی تو جو سبق بیوی شر ہونا بے ٹکے ٹکے تولو او بے بے او شر ہی بہتا پراتیوی دا سے پمیز باندی طالبانو بزان لے لکل کول او قائی سے بدغ شان دیناستو تو دو دی قائی سے پیدا سوکا تو جتا کشان ناستے لکل نگئی دن لن زو کو بیترتی و سبق پام نشوی دی لیکن ویسن زی کی نوئی مانا ازادلی سے بتوئی چھو تو کس طرح بیٹا ہے بی طالبان و تدا سو قتل بی مانا ازادلی تے امو قتل وقت امو قتل بی مانا ازادلی سے طالبان سے چھو لیوئی بی اگئی و تووئی چیزی بے منگ تا باہر تقرار کئی دا طالب منگ تا باہر تکئی آگور تا تیادی آگا طالبان و تووئی بے منگ دا خپل لکل تسحید شمس الدین دا ذہن نکو بے منگ دا خپل لک تسحید شمس الدین دا چانکو دا ذہن نکو بے منگ نا چکم غلطیا پاتی شوی آگا چکم نو منگ دا بے منگ دا تکی لیا بیا و تا مانا ازا دلیوی یہ در آجاو میرے پاس بیٹا کام بیا بے زن سرکی نو دا دا ذہن والا سرے ہو دا منگ دا کلی شاگر دے ہو اللہ دے غریب کی رحمت تی تیر کا وفات شو مولا عبدالقدس سے و رحمه اللہ تعالی لوی عالم رسا منصور بواروارو کو پا مسئلہ حجرت کرو گل تراغلیو دل دے اس پل زیو نری و آغا آغای شاگر دے ہو نمار تاسی ہوئی و نمک دے قائی سے بیا خبر ہوگا آغاوی زبا دے قائی سے سارا چکر لگ لما زیگری چکر بیدا زمان دے قائی سے ہو په پاسلای باندې مو سره ما چکر لگاو وی اورث ته ما تاسو کو چې تا قرآن مجید په څومره بوجه کې یاد کړی دی دا وو خاندل چې دې کې څه کار دی په ما چې خیره سي څومره بوجه کې یاد کړی دی بیا نو چې زما والد سے چې وو نو کور کې پابندی وا چې سهار به څوک د کیږي نه تلاوت پکې په ټول باندې څو تلاوت پکې زه وړو کېم زب کله چا شاته پټېدم کله چا شاته پټېدم ان وې ود کېدم په پټه باندې کله یو شاته کله بل شاته خود کېده و شمن دغه تلاوت په کېده ټول په تلاوت کاو ویما قران یاد کړې نه دي سنته سنته یاد هوګي سنته سنته یاد هوګي او کای صاحب کتابونه د کتو کتابونه دي او دوره حدیث والو لپاره ډېر ضروری دي را حدیث شرح یې ډېر مزیدار دی د سورته مائده پورې یو جلد د سورې مائده پورې پدې کې د کمندونو لیکلې دي الحمدو په تعریف کې وی اس طرح لہذا د الف لام یهدیو معنی کوي وی تعریف سے مراد وو تعریف ہے جو شان الوهیت کے لائق ہے آغا تعریفونا چه ده شان الوهیت ترسوی لائق وی اور مطلب یہ ہے کہ ان سب تعریفوں کا مستحق اور حقدار اللہ ہی ہے چه ده طول تعریفون مستحق سوکتے اللہ دے جو شان الوهیت کے لائق ہے مثلا خالق ایک تعریف ہے جو شان الوهیت کے لائق ہے لیکن خالقیت یا تعریف تے چه ده ده خدای توب صفت تے اور اس طرح سب تعریف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے لہذا خالق وہی ہوا اور اس طرح مالک الملک ایک تعریف ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے دس تعریفوں نے ذکر کئی بیا راضی وہی ساری جہان کی تدبیر کرنے والا عزت و ذلت دینے والا فتح و شکست دینے والا عمر اور مال اور ہر چیز میں برکت ڈالنے والا مختار الکل حاکم الکل ہے حاکم الکل ہے خدا حاکمیت صفت دچا دے ہوئی وہی جس کا نظامی حکومت سب سے برتر محکم اور مضبوط اور مستحکم ہے جس کے نظامی حکومت کے سامنے شداغت نظامی حکومت مختا سب نظام هیچ بوده ناقص بلکه موزر ہے داغد نظام حکومت مخطا طول نظامونا اسم ندی بلکه موزر بلکه ناقص کی اور جس کے حکم کے سامنے چه داغد حکم مخطا سب حکم طاغوتی اور ظالمانا ہے داغد قانون مخطا طول قانونونا طاغوتی اور ظالمانا دی آیاتونو ته ګوره تمت کلمت ربک صدقا عدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العليم جس کے حکم کو چھوڑ کر چې داغه قانون سپری دی دوسرو کی طرف رجوع کرنا جاہلیت حماقت اورنا اہل نادانی ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقومی یوقنون جس کے حکم کے مقابلے میں کوئی اقلیت اور کوئی اکثریت کچھ حیثیت نہیں رکھتی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جس کے حکم کے روگردانی کرنا سراسر اتباع ہوا ہے ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها فاتبع ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون جس کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کو حکم کی طرف جانا سراسر شیطانیت اور گمراہی ہے الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت جس کے حکم اور دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا سراسر خسارہ ہے ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دا ټول چې کمنو صفاتونه د خدایتوب ذکر کړي دا حاکمیت په کې صفات بچا دي د خدایتوب دی او حاکمیت حکم تشریعی ذکر کړي دی حکم تکویری نه حکم نظامی حکومت یاد کړي چې الحمدلله طول صفتونو دو خدای توب نو دا صفت دا اللہ دے این الحکم الا للہ الحمدللہ صفتونو دو الوحیت دا چا دی دا اللہ تعالی دی الالہیت للہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نو مانا کی والوحدانیت والالہیت للہ تعالی حدیث کے راضی ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانکا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهکا وعظیم سلطانکا یا بل حدیث کے راضی ربنا لک الحمد کما تحب و ترضا آغا حمدنا شغستا محبوب دی او غستا مرضی وی اکا حمدنا استاری آغا حمدون استادی و الحمدو صفتنا دولویت للہ صرف دیو اللہ دی دا حصر پکر کم جانا راولی چه للہ الہ لغیری چه دا صرف دا اللہ دی و دبل شاہ نری علوہیت الالوہیت للہ لا لغیری صفتنا دخدائی توب صرف دا اللہ دی دبل شاہ ندی الالهیت لله دا حصر دا کم جانه ده یو دلیل دا حصر مبتدا او خبر دوارا معرفا قانون ده شرجامه حاشیه کی جمالون لکلی دویم دا لام ده اختصاص ده الحمدلله لا لغیره لام ده اختصاص دره مدادا تو قرآن کریم کی یو خبره یو جمله یو ځای ساده ذکر وی او بل ځای کې په حصر ذکر وی دا ټول په حصر اړول کیږي لکه یو کلام دی یو جمله دا خو یو ځای بغیر د حصر نه ذکر دا او بل ځای کې په حصر ذکر دا دا ساده بم چا باندې حمل کړو په حصر باندې فحصر وانے بے حمل کرو قزدل ترالل الحمدللہ ندا سادہ دے تو قرآن کریم کی سورت جاسیہ 36 نمبر آیات کی ہوئی فللہ الحمد صرف اللہ لردی حمدنا بلچال رندی دارنگی سورت قصص کی سورة قصص آیت نمبر 70 او یائم لہو الحمد فی الاولا والآخرہ صرف اللہ لرزی حمدنا پہ دنیا و پاخرت کے الحمدللہ صرف اللہ لرزی لہو مخی کڑھے دارنگی سورة روم کے لاو الحمدو فی السماعات والاردی واشیون واحین تزیرون لہوی مخی کردے حسر راوڑے دا بنور و زائرون کم حسری دلتا بم حسری الحمدللہ طول صفتنا دولویت صرف اللہ لرنی دخلائی طول صفتنا آغا صفتنا شپی یوی آستائی کراشی آغا تا الہ وی الہ وطا وی آغا صفتنا صرف دا اللہ ری دبل چاننی آغا اعتراضم دفع شو چاویل چتا ہوئیل چا الحمدللہ صفتنا دولویت صفتونه د زید دی اور پسې دې ته ویل چې صفتونه د زید د دی الله غونه دې اسناد کې فائدہ جديده یې کړ دلته خو فائدہ جديده صفتونه د زید د زید دی صفتونه د زید چې تای اضافه ته کوو خود د چاږي د زید څه دې کې حمل د ضرورت دی نو چې صفتونه د الہ هغه د الله دی نو پسې دې چاږي دا اللہ شو فبیا دی لیللہ تستاجتو نمانگا ہوئی چھ دے حصر لہوئی سلام حصر لہوئی چھ صفتونا دا الوحیت لیللہ صرف دا اللہ دی مشرکانو پاکے بل چاہت سو کی صدار کرزے ہوئیو دا اللہ صفتونا دا خدای توب اغای بل چالا ورکڑیو لات لے ورکڑیو منات لے ورکڑیو وزال ایسا کڑیو ورکڑیو نیکانو بندگانو لا انبیاء و اولیاء لا اغیل ایسا کریو ورکڑیو الحمدللہ قرآن کریم سر کی ویل چه دا صفتون دا علویت دا دا بلچاننی دا صرف دا شاید دا اللہ تعالی دی الحمدللہ الالہیت للہ الال غیری خدای تو صفتون دا علویت صفتون صرف او صرف دا اللہ ری دا بلچاننی اصولوحیت صفتنا او الہ دا دی جملے مطلب داسو چه الالہیت للہ الال غیره الالوحیت للہ الال دا دی مطلب داسو چه لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پنج پیر درس کی بمورید لی چه دی زیوئی الحمدللہ قلوحیت اللہ زان لثابتی او دا غیر نئے نفی کئی قلوحیت اللہ زان لثابتی او دا غیر نئے نفی کئی دا مطلبو چھے اللہ زان لثابتی چھے قلوحیت اللہ لردے او دا غیر نئے نفی کئی چھے اللہ لغیری بلچا لولوحیت نشتا قلوحیت دا اللہ دے او دا بلچا ندے نو دا لا الہ الا اللہ مانا او دا الحمدللہ مانا یا واشوا الحمدلله ما نشوا چی اولوہیت صرف د چا دی دا الله تعالی دی او د الله الہ ما نوم دا شوا چی اولوہیت صرف د الله ر د بل چا نه دی اوس اولوہیت چاته وي ثوڑی دیر بعد واخر دعوانا الحمد